dat was het dan voor vandaag. Zometeen Spraakmakers met Guilaine Plag. En nu Kirsten nog met de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het gaat zo goed met de economie dat het Centraal Planbureau de verwachtingen voor dit jaar naar boven heeft bijgesteld. In maart gingen de economen van het CPB uit van een groei van 2,2%. Nu is dat 3,2%. En het CPB verwacht dat de permanente schade van de coronacrisis beperkt blijft. De Gezondheidsraad heeft alle adviezen over voeding tijdens de zwangerschap nog eens op een rij gezet, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. En een van de belangrijkste adviezen is dat zwangere vrouwen 2 keer per week vis moeten eten en supplementen moeten slikken zoals foliumzuur en vitamine D. En ook wordt geadviseerd om niet te veel cafeïne te nemen. Het Nibud vindt dat gebruik van munten en bankbiljetten gratis moet blijven. De banken gaan kosten rekenen aan mensen die vaak contant geld opnemen. Het Nibud noemt dat een gebruikersboete. Veel mensen gebruiken contant geld om zicht te houden op wat ze uitgeven of omdat ze niet handig zijn met digitaal betalen. Honderden gedetineerden uit een Australische gevangenis zijn geëvacueerd vanwege een muizenplaag. De knaagdieren waren het gebouw binnengekomen en knaagden de bedrading en plafondplaten kapot. De komende 10 dagen worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd. En ook zo'n 200 medewerkers van de gevangenis worden tijdelijk ergens anders aan het werk gezet. Het weer, vooral in het noorden zon, in het zuiden soms wat regen. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 19 graden in het zuiden en oosten. ANWB Verkeersinformatie. File nog op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort. Bij knooppunt Benelux kom je in 10 kilometer met een half uur vertraging. Dat is nog de nasleep van een ongeluk eerder vanochtend op de A4. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Wie een groot verbruiker is van contant geld gaat daar vanaf 1 juli extra voor betalen. En daar is het Nibud bezorgd over. We hoorden dat net in het nieuws. Onze spraakmaker vanochtend is Wim van den Kamp, oud-europarlementariër en kamerlid voor het CDA. Goedemorgen, meneer van den Kamp. Leuk dat u er bent. Het Nibud spreekt van een gebruikersboete als banken kosten gaan berekenen voor het opnemen van contant geld. Heeft u het nog op zak? Volgens mij bijna niemand dat meer, of wel? Nou, ik ben vele elementen ben ik ouderwet. Dus ja? Ik weet niet hoeveel contant geld u van mij nu wil hebben, maar ik heb het zeker. Als ik met de collectebus rond zou gaan, wat zou erin kunnen? Me. Ja, wel nou, altijd. Ik heb net koffie gekocht op Den Haag Centraal. Hier krijgt u het gratis, hè? Ja. Nee, ik krijg het hier gratis, maar toen heb ik contant betaald. En die mevrouw die vond het prima. Ja. Dus als u dit hoort, zegt u dan moet je vooral mensen niet meer lastigvallen. Je moet gewoon ten alle tijde normaal, zonder daar extra voor te betalen, contant geld kunnen gebruiken? Absoluut. Maar ik heb ook het bedrag gezien waar de banken over spreken. En dan raak ik niet onder de indruk van de Nibud-opmerking. Nee. Want ik neem zelf echt geen 12.000 euro per jaar contant op. Dat is het. Ik heb maximaal 300 euro nodig per 14 dagen. Want ja, bij de supermarkten zo betaal je toch vaak met zo'n zelfbedieningskassa. U heeft het huishoudboekje goed op orde, zo te horen. Ja. Nee, ik heb nog steeds meer geld dan tijd. Ja. Hoewel dat heel arrogant klinkt, maar dat mag je misschien niet zeggen op de radio. Maar nee, ik denk dat er grotere problemen zijn voor de mensen die het moeilijk hebben en de cliënten van de Nibud dan dit. Ja. Pieter Klok is ook hier voor het Mediaforum alvast, de hoofdredacteur van de Volkskrant. Jij pint natuurlijk wel meer dan 12.000 euro per jaar. Ik pin contant nooit geld. Ik heb volgens mij al een half jaar geen contant geld meer in mijn portemonnee. Helemaal niks meer? Ja, nee, nul. Nee, met corona werd natuurlijk ook steeds meer gevraagd om juist contactloos te betalen. Dus ja. Dat heeft het laatste zetje bij jou gegeven misschien ook. Ja, ik merk gewoon, het is eigenlijk onbewust gebeurd. Maar ik doe het niet meer, pinnen. Het is nergens meer voor nodig. Maar ook de waarschuwing hier voor dat Nibud. Kijk, die grens van 11.000 euro is inderdaad wel zo gesteld dat in ieder geval iemand met een oude weetje daar geen last van heeft. Dus vooral ouderen gebruiken denk ik nog veel contant geld. Dus het lijkt me goed om hen dat recht te geven en niet met kosten op te zadelen. Dus die grens van 11.000, die klinkt wel redelijk. Alleen het probleem is dat ze die dan meestal gaandeweg langzaam naar beneden gaan schroeven. En dan kunnen er wel mensen in de problemen komen, denk ik. Ja. Toen ik denk aan toen ik nog in de bakkerij werkte, dat dan soms mensen kwamen met zo'n hele zak met klein geld. Is het rustig? Dan kon je gaan tellen. Dan zat je kassala weer vol, zeg maar. Het kostte een heel hoop tijd. Dat is inderdaad een tijd geleden. Stand.nl dan. Daar gaan we praten over de vraag of het Nederlands elftal zich zondag moet laten horen tijdens de anti-homo-wet. Of tegen de anti-homo-wet, moet ik natuurlijk zeggen, die in Hongarije is aangenomen. Demissionair premier Rutte vindt van niet. Die vindt de wet weliswaar vreselijk en onacceptabel. Maar hij wil de politiek bij de sport weghouden. En dat is ook de opvatting van de UEFA, die niet lijkt toe te staan dat het stadion in München verlicht wordt in regenboogkleuren. Maar goed, je kunt ook zeggen, voetballers hebben een podium en daarmee ook een groot bereik. Dus moeten ze dat niet juist gebruiken om zich uit te spreken. De stelling vandaag is: Oranje moet in Hongarije een statement maken tegen de anti-homo-wet. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Afgelopen week nam Hongarije een walgelijke anti-LHBTI-wet aan. Ja, moeten onze voetballers een statement gaan maken tijdens die wedstrijd van zondag? Nou, we hebben het er nog niet over gehad in ieder geval. Dus, Als protest tegen de wet speelde de Duitse aanvoerder Manuel Neuer zaterdag met een regenboogarmband. De stervoetballers zien een symbolisch steuntje in de rug wel zitten. Hou nou alsjeblieft sport hiervan los. Anders maak je het onmogelijk voor onze atleten om hun werk te doen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen gewoon zijn steentje bijdraagt. That would be greatly appreciated. Ja, wel of niet doen, hou de sport gescheiden of gebruik die invloed nu die je hebt, meneer Van den Kamp, om met u te beginnen. Op welk standpunt zit u? Zoals gebruikelijk heb ik een genuanceerd standpunt. In eerste instantie herkende ik me zeer in de woorden van Mark Rutte. In principe vind ik dat je politiek en sport gescheiden moet houden. Je kan ook zeggen, ja, maar homoseksualiteit is geen politiek. Dat is een geaardheid of een liefde, net hoe je dat noemen wilt. Maar later dacht ik, individueel kan natuurlijk best. Ik ben nog steeds onder de indruk van die knielacties. Met Black Lives Matter. Mm-hmm. En ook de manier waarop president Trump daarop reageerde. Dacht ik van, hey, we hebben beet, om het zo uit te drukken. Ik hoorde nu net, ik was hier buiten en toen kwam ik de minister van Infrastructuur en Waterstaat nog even tegen. Mm-hmm. Die zat bij jullie collega's van WNL. En daar heeft Barbara Barend aangekondigd dat ze een soort broche of speld of badge ontwikkelt die voetballers komende zondagavond zouden kunnen opspelden. En daar ben ik wel erg voor. Ook die aanvoerdersband van die Neuer, dat vond ik heel subtiel. Maar ik begrijp heel goed dat de UEFA zegt, ja jongens, nou hebben we Orbán, volgende week hebben we Polen, dan hebben we Sint-Petersburg. Als we iedere keer onze grote sportmanifestaties meteen moeten omvormen tot politieke actiegroepen. Ik denk niet dat dat verstandig is. Is het eindzoek. Maar individueel laten merken waar je staat. En bijvoorbeeld Wijnaldum net zo'n band omgeven als Neuer. Zie ik wel zitten. Ja, dan moet het vanuit een team zelf komen als zij dat zouden willen. Laat het over. Ja. Ik begrijp best dat UEFA zegt, wij gaan dat stadion in München niet hiervoor gebruiken. Maar u vindt niet dat een UEFA ervoor moet gaan liggen als spelers zelf iets willen doen? Nee. Daar zit dan een verschil. Oké, Pieter? Zou jij erin? Moeten vind ik niet de goede term. Ik denk dat je voetballers niet kan dwingen. Dat zag je bij discussie over Qatar ook, hè? Moeten voetballers daartegen protesteren? Nou, ik vind in principe, ze moeten dat niet. Want zij hebben er niet toe besloten om het toernooi in Qatar te houden. Mm-hmm. Vaak zijn ze ook politiek niet enorm ontwikkeld. Dat is natuurlijk ook gewoon een vak. Dus ik vind dat je het inderdaad niet van hen kunt verwachten. Maar dat er zit ze doen. Toch wel, er is een wet die door de politiek is aangenomen in Hongarije, maar het treft de maatschappij. Dus je kunt zeggen, ja, misschien dat mensen zich niet actief met politiek bezighouden, maar... Ja, maar voetballers zijn in principe heel goed in voetballen. Daarom spelen ze ook daar. Dus je kunt niet van ze verwachten dat ze een heel precies goed standpunt over hele ingewikkelde maatschappelijke kwesties innemen. Nee, dat begrijp ik, maar bij Black Lives Matter en hebben ze juist een statement ook tegen racisme gemaakt. Dus het is niet dat ze wars zijn van wat er in de wereld om zich heen gebeurt. Dus het is heel mooi als ze het wel doen. En het gebaar van Manuel Neuer is inderdaad prachtig. Maar dat is iets anders dan dat je ze het gaat opleggen of van ze verlangt. En ik denk dat dat wel een fundamenteel verschil is tussen prachtig als ze het wel doen. En ze hebben ook geprotesteerd tegen racisme. Dus precies. Je kunt zeggen, nou, dan is het ook heel logisch dat ze hier tegen protesteren. Ze hebben natuurlijk enorme voorbeeldfunctie en daarmee heel veel macht. Ik denk dat sommige voetballers meer macht hebben dan politici. Hè. We zagen het ook Ronaldo laatst protesteren tegen Coca-Cola en het opnemen voor water. Ja, dat heeft heel veel impact. Dat heeft meer impact dan een belangrijk politicus. Dus als ze die macht ten goede gebruiken, dan moeten we dat natuurlijk enorm toejuichen. Niet opleggen. En nou ja, het was nog wel één interessant. Ik weet niet of je de voetbalwedstrijd Hongarije-Frankrijk hebben gezien zaterdag. Nou, daar stonden een pak Hongaarse mannen op de tribune. Dat je dacht van nou, die kunnen deze boodschap wel goed gebruiken. Want dit oogt niet als dat ze heel veel begrip en respect hebben voor. Nee, dus er is nog een wereld te winnen. Ja. Als je het hebt over die inspiratie en de invloed die voetballers kunnen hebben, dat is mooi dat je het zegt. Want mevrouw Hoons belde juist ook daarover vanochtend. Mevrouw Hoons, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Marieke Ooms. U ziet een heel direct effect bij uw zoon eigenlijk, hè, door het statement van Ronaldo met zijn water en zijn cola. Nou, precies. Dit weekend wilde hij een blikje cola. En als ik dan nee zeg, dan gaat hij normaal gesproken in hevig protest. Van ja, waarom niet? En dan kan ik uitleggen of het wel of niet gezond is. Maar toen liet ik hem het filmpje zien van Ronaldo. En met drink water. En toen zei hij, oh ja, nou ja, als hij het zegt. Dus toen zonder protest, daar hoeft hij geen cola. Dus ja, als een Nederlands elftal op een of andere manier een statement kan maken. Aanstaande zondag, dan ja, denk ik dat dat voor de jeugd van 12 die daar allemaal naar kijkt, allemaal naar hun helden. Mm. Dat heel belangrijk is. En dat het meer impact heeft sowieso op de jeugd van Nederland. En ook de andere mensen van Nederland. Als wanneer alleen Rutte een politiek statement maakt. Dus wat het in Hongarije doet is het tweede. Maar voor onze mensen is het een goed statement. Zegt u, al is het maar een klein gebaar. Hartstikke goed om iets te doen, want je hebt invloed. Ja, precies. Dan kan ik als ouder zeggen, kijk eens wat ze doen. Dit gebeurt er in de wereld. Wat fijn, hè, mevrouw Hoons? Ja. Dat je dat af en toe kunt inzetten bij de opvoedingen. Precies. En vooral voor de belangrijke groep jeugd van 12, 13, 14, 15 jaar. Dat is zo belangrijk. Ja. Ja, helder. Dank u wel, mevrouw Homs, voor uw reactie op de stelling dus dat Oranje in Hongarije een statement zou moeten afgeven tegen die anti-homo-wet. Klaas de Jong is er geen voorstander van dat Oranje een statement zou moeten geven. Voor mij hoeft het allemaal niet. Als ik de laatste dagen hoor wat er allemaal voor de radio komt. Het is met transgenders in Nieuw-Zeeland. Het is met homo-statements van Manuel Neuer. Met Sesamstraat met twee vaders, dubbele vaderschap. Ik vind het over de top allemaal. Ik ben zelf ook tegen het homohuwelijk, om geloofsredenen, maar buiten dat, het is te veel. Elke dag gaat men weer door. Ik word er niet goed van. Bedankt. Ingesproken reactie van Klaas de Jong. U lacht erom, meneer Van den Kamp. Kunt u zich er iets bij voorstellen? Of zegt u, nou, wend hem maar aan, het gaat nog meer gebeuren? Nou, laat ik zo zeggen, deze meneer komt uit Friesland, zo te horen. Ik denk dat hij protestants-christelijk is. Ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen zich lichtelijk overvoerd voelen met de thema's. Maar goed, dat wil nog niet zeggen dat we er niks aan moeten doen. Dit is een mening, hij voelt zich overvoerd, mm-hmm. Dat mag. Maar Orbán is een heel vervelende man. En die speelt het spel heel erg slim. Ik ken die man, ik heb die man ontmoet. Mm. En ik vind, want Mark Rutte heeft aan de ene kant gezegd, hou politiek en sport gescheiden. Maar er is deze week een top in Brussel. En het wordt nu denk ik wel een keer tijd om tegen Orbán te zeggen, jij houdt je niet aan het Europees verdrag. Wij gaan nu toch, het is een oude idee van Frans Timmermans, om eens een aantal subsidies stop te zetten. Wordt over gesproken ook, hè? Is gisteren aangekondigd dat dit men is dat nou in ieder geval van plan ook is. Het gebrek van de middenpartijen, dat we er alleen maar omheen kletsen. En Orbán die luistert naar niks, behalve naar macht en naar het korten van geld. Die middenpartijen die gaan wij straks na 11:30 eens uitgebreider onder de loep nemen. Nu weer terug naar het voetballen. Theo van Zelm heeft ook gebeld, meneer Van Zelm, goedemorgen. Goedemorgen, Theo van Zelm, Amstelveen, 78 jaar. Mijn hele lichaam stroomt het regenboogbloed al door mijn lichaam en daar ben ik erg trots op. Ik gun elke sporter natuurlijk zijn plaats in de podium uiteraard. En niemand mag gedwongen worden om een statement te maken naar iets. Maar ik vind toch wel dat schending van mensenrechten toch wel echt iets belangrijker is. We hebben Polen, we hebben de Sovjet-Unie en nu hebben we dan Hongarije. En aangezien Barbara Barend een bros ontwikkelt, zou ik zeggen, laat de bros eerst aanbieden aan de top in Brussel. En daarna aan vele mensen die straks dus en de voetbal en de Tour de France en de Olympische Spelen. Want overal zijn jonge mensen die nu zichzelf niet mogen zijn. Mm. En dat vind ik heel erg. En het is altijd belangrijk. En desnoods maak je cola flesjes met een regenboogvlag erop. Als het maar zichtbaar wordt. Het gaat dat u wij eigenlijk er ook zijn. Niet om zozeer dat nu dat voetbal het statement moet maken, maar waar je ook in de altijd, maatschappij iets altijd kunt bereiken, altijd doen. Ja, zonder meer. En maakt het u dan uit, meneer Van Zelm, stel dat Nederland niet in Hongarije had hoeven spelen, dan kun je je afvragen of we het hier überhaupt over hadden gehad. Maakt dat voor u uit? Nou, ik denk dat je het er altijd moet over hebben, want in Nederland is ook alles niet koek en ei. We hebben dus een overheid die weigert een wetsvoorstel in te dienen dat het verboden is om jonge mensen door christelijke partijen van hun homoseksualiteit te laten genezen. Dat willen zij niet aan en we weten, de Tweede Kamer wil dat wel en zo. Ja. Als je homo bent, dan is het levenslang uit de kast komen en altijd vechten voor je rechten. Ik weet er alles van. In 43 geboren en nu word ik 78. Ik heb een prachtig leven gehad, maar dit was toch wel erg min dat ik nooit helemaal 100% mijzelf kon zijn. Vandaar dat u ten volle steunt de oproepen die nu worden gedaan. Helder. Absoluut. En hulde voor Barbara Barens met haar bros. Ik wil hem graag dragen. Kijk eens aan. Nou, dat komt waarschijnlijk wel over, meneer Van Zelm. Hartstikke bedankt voor uw telefoontje ook. Dan ga ik praten met Jurie Mulders, oud-voetballer. Deed mee aan het EK in 96. Sinds kort ook toegetreden tot de Raad van Commissarissen bij Schalke 04. Jurie, goedemorgen. Goedemorgen. Waar Emmanuel Neuer natuurlijk zijn carrière is begonnen. Of in ieder geval een tijdje heeft gevoetbald. Goede actie. Wat vind jij dat? Dat hij met de regenboogband... Ik vind dat wel een hele goede actie, ja. Nou, het is natuurlijk met die band is natuurlijk al wel eerder gebeurd en vaker gebeurd. Mm-hmm. Dat aanvoerders en dat dat ook vanuit bonden is en vanuit clubs is gestimuleerd. Dus dat is hartstikke goed. En het zou mooi zijn als Wijnaldum die band om zou doen. Maar of die daartoe vanuit de bond... Het moet wel een persoonlijk iets zijn, denk ik. En ik denk niet dat je inderdaad... Ja, steeds bij elke land. Ik bedoel, de volgende ronde spelen we misschien in Baku, in Azerbeidzjan. Ja, er zal ook wel wat mis zijn daar ergens. Nee, maar dan moet je dus ook weer een statement. Je gaat van het ene statement naar het andere. Dus wat dat betreft ben ik wel... is dat ook lastig. En die jongens, dit zijn ook toernooien waar je hele carrière... Daar heb je er niet zoveel van. Mm. En als je daar dan steeds, als dat dan steeds een beetje de aandacht en de concentratie overneemt, dat het dan daar steeds over gaat. Kijk, als het van tevoren... Je weet, dat toernooi is al een tijdje gepland. En dat zou je dus misschien hebben ze iets voorbereid. En misschien hebben ze daar al iets van. Maar ja, als we dan tegen Hongarije of in Hongarije spelen, dan gaan we dat en dat aan doen. En dan is die discussie is het anders. Ook niet. Dat is niet waar, volgens mij. Want Frank de Boer die gaf al aan van we hebben het er nog niet over gehad. Dus, er is volgens mij niks voorbereid in dit geval. Nee. Maar dus dat, ja. Is het zo, want dat werd vanochtend was dat wel een vraag. Van, er wordt inderdaad gezegd van het heeft een enorme impact en het haalt ze uit de concentratie. Maar in hoeverre word je uit je concentratie gehaald? Op het moment dat je met een regenboogband speelt of dat je van tevoren een statement afgeeft en daarna ga je gewoon voetballen? Is het? Is dat te simplistisch gedacht? Een regenboogband is niet uit je concentratie halen. Maar de hele discussie over wat of een t-shirt en wat er dan op staat. Want zij hebben toen dat t-shirt aangehad. Wat was het toch? Daar hadden ze ook weer dat concentratie. Change. Ja. Dat, hè? Ja. Ja, en dat was dan ook, dat ging dan over Qatar, maar dat was dan ook een beetje een halfslachtig, weet je. Dus je hebt dan toch iets. Ik zou dan als speler zeggen van ja, als ik dan met een t-shirt ga lopen, zet er dan ook iets op dat een beetje hout snijdt. En niet zo. Dus je krijgt daar dan toch misschien meningsverschilletjes over. Mm. En de ene wil dat misschien niet. En de ander. Het is ook niet zo dat ze er allemaal misschien achter zouden staan. Het zou kunnen zijn dat er spelers zijn die zeggen van ja, maar daar heb ik geen trek in. Ja. En dan krijg je dus ook weer al. er ontstaat wel iets binnen zo'n groep. En nou, een band is denk ik, dat kan toch altijd. Want of die band, dat merk je niet of die band nou geel is, of dat er regenboogkleuren opstaan. Merk je niks van. Die band heb je sowieso om. Ja, ja. En zo'n stadion, als dat in regenboogkleuren, wat de UEFA niet goed vindt. Maar ja. Begrijp je dat de UEFA daar de grens legt? Gevonden. Of zeg je, dat was nou echt cool geweest? Daar tref je spelers niet mee en je geeft er een waanzinnig statement mee af. Ja, en dat vind ik ook. En dat is bijna iets van overheidswegen. En dat zit dan hoger dan het altijd bij de sporters. Hè? Of het nou voetballers zijn of atleten of wat dan ook. Die moeten daar eigenlijk, en dat is ook logisch, want die mevrouw heeft helemaal gelijk. Het helpt haar opvoeding met betrekking tot haar zoon. Die drinkt nu minder cola. Maar eigenlijk zouden we dat zelf als ouders onze kinderen moeten. Hè? Maar oké, het helpt dan. Maar dat stadion, het lijkt me ook een schitterend gezicht als dat stadion in de regenboogkleuren schijnt. En dat zou een fantastisch statement zijn. Dan trek je het weg bij de supporters. Alleen het grappige is, zit het bij de bonden. Wat jij net aangeeft, van het kan wat reuring binnen spelers geven. Dat is eigenlijk precies wat de UEFA ook aangeeft. Van ja, niet iedereen binnen de UEFA denkt er hetzelfde over. Dus dan krijg je een bepaalde frictie binnen zo'n bond. Tussen kampen die daar wel of niet het mee eens zijn. Dus eigenlijk gebruiken zij precies hetzelfde argument. Ja, oké, maar die bonden die hoeven die wedstrijden niet te spelen. En daar zit een verschil in, vind jij? Ja. En ik vind, die maken beleid en de speler op zich niet. En als het op een gegeven moment het beleid is van, nou, dat gaan we doen, dan kan die speler daar ook achter staan. In plaats van dat hij erop afgerekend als hij zoiets misschien niet doet. Omdat hij ook niet helemaal precies weet hoe het politiek ligt. Hè? Dit is duidelijk en Black Lives Matter is duidelijk. Maar ingewikkelde politieke problemen. Dat is dan misschien wat lastiger. Maar dit kan. Dit zou wel kunnen, ja. Helder. Dankjewel, Jury. Jury Mulder. Okay. De vraag is natuurlijk, oké, doei. Haalt het wat uit? Laten we daar eens over gaan praten met Huub Ellemakers. Hij is kenner van Hongarije. Want dat is natuurlijk het statement woorden net mevrouw Frans aan het begin zeggen. Van ja, weet je, het heeft in ieder geval impact op de jeugd in Nederland. Of je Hongarije er echt mee zou treffen, dat weet ik niet. Maar misschien weet meneer Ellemakers dat. Goedemorgen. Goedemorgen. Want hoe wordt er in Hongarije gereageerd op het feit dat Neuer bijvoorbeeld morgenavond in die regenboogband speelt? De discussie of je zo'n stadion moet verlichten of niet. Speelt dat überhaupt? Jazeker. Want eigenlijk heeft Orbán en zijn vrienden hebben hetzelfde gezegd als Mark Rutte. Namelijk, ja, je moet sport en politiek niet vermengen. Mm-hmm. En er is een petitie opgestart tegen het verlichten van het stadion. Dus dat speelt wel degelijk in Hongarije. Ja, en als je nou zelf daar als supporter naartoe wil gaan, naar de wedstrijd, hè, als Nederlandse supporter, kun je dan gewoon daar een statement maken? Want we hebben ook wel de harde hand van Orbán natuurlijk wel meegemaakt in de berichtgeving. Ja, ik denk het wel. Kijk, Orbán die is vooral. Kijk, die wil vooral een voetbalfeestje geven. Mm. Hè, met een nieuw stadion. En dat alles goed is in Hongarije. Dus ik denk dat hij wel zorgt dat sporters wel beschermd worden in die zin. Maar ik denk wel dat ze er alles aan doen om eventuele statements niet te veel op tv te laten komen. En te zorgen dat het zo weinig mogelijk aandacht krijgt. Ja, maar gaat Hongarije daarover? Hoe dingen in beeld worden gebracht? Nee, toch? De Hongaarse staatsomroep die kunnen natuurlijk beelden van supporters laten zien die ze willen laten zien. Ja, op die manier dus, bedoel je. Want dus, de wedstrijden worden natuurlijk niet door de staatszender in beeld gebracht. Qua wedstrijdverslag. Nee, de wedstrijden hebben ze weinig over te zeggen, gelukkig. Ja, ja. En als publiek zou je makkelijk een statement kunnen maken? Ja, ik denk het wel. Als publiek kun je gewoon. Orbán gaat echt niet zeggen van we gaan het even goed ingrijpen op supporters. Ja. Want dat is te veel slechte publiciteit. Ja. Dus ik denk dat er zeker mogelijkheden liggen voor het publiek, ja. En zou dat een steun zijn voor de Hongaren? Want we richten ons nu op de Hongaarse overheid. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk, waar de zorg zit, is de impact die het heeft op de maatschappelijke bevolking. Of zoals meneer Van Zelm net zei, op kinderen die zichzelf niet kunnen zijn. Ook in Hongarije. Jazeker. Jazeker. Kijk, de Hongaarse LGBT gemeenschap, die is de afgelopen maanden natuurlijk enorm getroffen door de nieuwe wetgeving. En die zijn heel erg bezorgd over wat er nog wel kan, wat er nog niet meer kan. Mm-hmm. En die worden heel erg gesteund als voetballers, als supporters hun steun uitspreken. Want ja, zij staan er nu een beetje alleen voor. Ja, ja. Dus wat dat betreft zou het een steun zijn en ook veilig kunnen. Meneer Ellemakers, hartelijk dank. Huub Ellemakers. Lennart Huurman gaat zondag naar die wedstrijd in Boedapest. 2 tickets bemachtigd. Lennart, goedemorgen. Goedemorgen. Gaat de regenboogvlag mee? Ja, die gaat zeker mee in het vliegtuig naar Budapest. Ja? En ja, die gaat denk ik onder de kleding in het stadion ingesmokkeld worden. Ja, denk je dat je dat een beetje stiekem naar binnen moet brengen? Ja, ik denk het wel. Ik ben al meerdere keren in Budapest geweest. Ik ben daar in 2016 ook nog keer wezen stap in een homodiscotheek. Maar ik heb toch het idee dat het klimaat daar de afgelopen jaren zodanig is veranderd, zeker met de spanningen en het grotere dat er nu op ligt, dat als je daarmee op straat zou lopen, dat je wel eens nare opmerkingen zou kunnen krijgen. Ja, dus alleen in het stadion ga je hem gebruiken. Daar voelt het ook veilig genoeg. Ja, nou, dat weet ik niet zozeer. Ik denk op zich wel dat ik hem in het stadion omhoog kan houden, dat ik niet gelijk de bak in gegooid zou worden. Moet je hem voor je gezicht houden, hè? Maar nee, het is wel iets. Toen ik zag dat we in Budapest gingen spelen, dat ik dacht, ik wil die vlag wel meenemen en ik ga hem tonen in het stadion. Kijk eens aan. En hopelijk dat de regie van de UEFA hem ergens nog meepikt. Dat, dat te zien is dat er supporters zijn die ook denken aan de onderdrukte groepen in Hongarije. Want aan verwachting gaan er 5.000 tot 10.000 Nederlandse supporters die kant op. Heb jij het idee of geluiden gehoord dat meer Oranje supporters een bepaald statement willen maken of iets willen laten zien? Nou, toevallig in het kleine kringetje van mensen die ik ken die gaan, heb ik meerdere mensen gehoord die er wel aan zitten te denken. Zelf heb ik al geregeld dat ik een vlag heb en ben ik al dermate vaak heb ik zo in stadions ingesmokkeld dat ik wel weet dat een vlaggetje ook wel moet lukken. Kijk eens aan. Nou, we gaan. Is er nog ergens waar we op moeten letten? Naast die regenboogvlag, maar dat zijn er hopelijk meer. Dus nou ja, heel veel oranje. En het, ja, het zal sowieso een kleurrijke boel worden daar in Budapest. Dat dacht ik wel. Maar hopelijk dat de regenboog ook mooi afsteekt tegen het oranje. Hartstikke goed. Lennart Huurman, geniet ook van de wedstrijd, mag ik hopen. Dankjewel voor jouw medewerking. Dat is interessant. Hij zei van je hoopt dat de UEFA, de regie, het ook in beeld laat nemen, zodat men kan zien dat er op de tribunes een statement wordt gemaakt. En de vraag is inderdaad wat de houding van de UEFA gaat zijn. Harm Kaal is sporthistoricus, verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Want UEFA heeft gisteren al laten weten dat het stadion in München, waar Duitsland dan morgen tegen Hongarije speelt, niet in regenboogkleuren verlicht mag worden. Heeft u enig idee hoe de UEFA zich zal opstellen als het gaat om publiekelijke acties? Nou, ik denk dat het lastig is om ervoor te zorgen dat de camera's dat dan helemaal niet in beeld krijgen. Maar ja, ze doen er alles aan, denk ik, om te voorkomen dat het toernooi dan in het teken komt te staan van een conflict met de regering in Hongarije. Want de UEFA wil toch de boodschap uitstralen, sport verbindt. Mm-hmm. Verdeeldheid rond zo'n politiek iets, dat willen ze buiten de deur houden. Ja, want dat wordt natuurlijk heel te over gesproken, dat is politiek. Terwijl we vanochtend ook een mevrouw hadden en die belde. Ze zegt, dit gaat om mensenrechten. Dus als je het hebt over verbinden, we wijzen naar de politiek. Ja. Maar het gaat gewoon om het welzijn van mensen. Precies, nee, en daar zie je dat de sportorganisaties ook al wel een beweging maken. Hè? Dat zeker ook UEFA, FIFA en mensenrechten zijn gaan omarmen. Dus dat is zeker iets dat misschien in de toekomst dat daar meer ruimte voor ontstaat. Maar nu is het zo duidelijk gericht tegen de regering in Hongarije. Wordt het echt meer een politiek statement. Mm-hmm. In plaats van meer een algemene strijd voor mensenrechten, voor inclusiviteit. Ja. En ik denk dat het daarom om hangt bij de UEFA. Want zou je ook kunnen zeggen, juist als voetbalbond heb je, of als organisator van een groot evenement, kun je juist je invloed aanwenden om iets te willen keren als je ervoor wil inzetten. Dus zeker, maak dat statement zeker, maar tegen een van je leden, dan worden ze misschien wakker. Ja, dan zou je denk ik in dit geval verwachten dat de UEFA het toernooi meer in het algemeen inzet om dit uit te stralen. Hè? Dus dan haal je een beetje de angel eruit. En dan zeg je, wij staan als UEFA voor inclusiviteit en diversiteit. Mm. In de sport, in het voetbal. En die boodschap kun je natuurlijk zeker uitstralen. Ja, maar dan moet de diplomatiek blijven. Helder. Ja. Dank u wel voor uw reactie nog. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternis. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternis, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Uitbuiting van vrouwen, dat is toch niet te verkopen? Tuurlijk niet, Aldi. Zelf flink verdienen aan de coronacrisis? Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Met Guilaine Plag. Het is mooi, er komen soms ongekende kanten van iemand naar boven. Meneer Van den Kamp die krijgt koffie, maar wil graag een koekje erbij. Want u luistert altijd Spraakmakers met een koekje erbij. Zeker. Ja. En de Volkskrant niet te vergeten. Oh, wat het wordt wel slijmerig nu, hoor. Pieter Klok, ja, is namelijk... Ik lees nog meer kranten, hoor. Pas op. U kijkt ook Nieuwsuur waarschijnlijk? Nou, niet altijd. Ik zou maar ja zeggen, want Joost Oranje, de hoofdredacteur van Nieuwsuur, die komt ook binnen voor het Mediaforum. Het is een beetje zuur soms. Zo zuur. Nou, genoeg ingrediënten zometeen in het Mediaforum. Na het NOS-journaal met Jan van den Putten. De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn gunstig en de schade van de coronacrisis blijft beperkt. Dat verwacht het Centraal Planbureau. In de nieuwste raming is het groeitempo van de economie zelfs naar boven bijgesteld. In maart gingen economen van het CPB uit van een groei van 2,2%. Nu is het 3,2%. Eerder werd nog gevreesd voor oplopende werkloosheid door de coronacrisis. Die vrees is verdwenen bij de economen. Nu gaat het CPB zelfs uit van een daling van de werkloosheid dit jaar. Gebruik van contant geld moet gratis blijven, vindt budgetinstituut Nibud. Vanaf 1 juli moeten klanten van ABN AMRO die vaak contant geld opnemen daarvoor gaan betalen. Na de zomer gaat ook de Rabobank kosten in rekening brengen. Het Nibud vindt dat geen goede ontwikkeling. Voor heel veel mensen is dat geen probleem, want die betalen eigenlijk met hun telefoon of met hun pinpas. Maar er zijn groepen die echt op contant geld aangewezen zijn en die komen hierdoor in de klem, want dan kost het hen geld. En daar maken we ons zorgen over. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die contant geld gebruiken om zicht te houden op hun uitgaven. En ook om laaggeletterden en mensen die niet handig zijn met computers. De consumentenuitgaven zijn in april met 9,4% gestegen, meldt het CBS. Dat is de hoogste stijging sinds de Tweede Wereldoorlog, toen de metingen begonnen. Tijdens de coronacrisis gaven consumenten juist minder uit. Vanaf maandag hoeven mensen in Italië geen mondkapje meer op. De verspreiding van het virus is in bijna heel Italië laag. Binnen of in het openbaar vervoer blijft een mondkapje verplicht. Australië is boos op UNESCO. Die VN-organisatie waarschuwt dat het Great Barrier Reef, dat op de werelderfgoedlijst staat, in gevaar is door opwarming van de oceaan. Australië vindt de waarschuwing van UNESCO politieke bemoeienis. De Gezondheidsraad heeft alle adviezen over voeding tijdens de zwangerschap nog eens op een rij gezet en op kwaliteit beoordeeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Want er is volgens de Gezondheidsraad veel onduidelijk over wat zwangere vrouwen nu wel of niet mogen consumeren. Online is veel informatie te vinden, maar niet alles klopt. In het nieuwe advies springen een paar dingen eruit, zegt de Gezondheidsraad. Wat opvalt is dat je tijdens de zwangerschap van bepaalde stoffen toch echt wat extra nodig hebt. Waaronder ook vis bijvoorbeeld en calcium. Ook dat er adviezen zijn zoals foliumzuur gebruiken rondom het zwanger worden, wat nog eigenlijk niet wordt opgevolgd door een hoop zwangere vrouwen. En ook wordt onder meer geadviseerd om niet te veel cafeïne te drinken. En er wordt gezegd dat het niet verstandig is om tijdens de zwangerschap te lijnen of te vasten. Cuba meldt dat het eigen coronavaccin Abdala voor ruim 92% effectief is. Er zijn 3 doses nodig om dat percentage te bereiken. Het middel moet eind deze maand of begin juli officieel toestemming krijgen van de autoriteiten om voor noodgebruik te worden ingezet. Een paar maanden geleden maakte Cuba bekend dat een ander eigen vaccin voor 62% effectief is. De Cubaanse regering wil in augustus 70% van de bevolking hebben ingeënt. Ruim 400 gevangenen in New South Wales in Australië worden geëvacueerd vanwege de muizenplaag die daar heerst. De muizen knagen bedrading en plafondplaten kapot. Volgens de gevangenisleiding zijn de gezondheid en de veiligheid van gevangenen en personeel in gevaar en zijn dringend reparaties nodig. De muizenplaag in de deelstaat aan de oostkant van Australië wordt veroorzaakt door grote droogte. Het weer, vooral in het noorden zon, in het zuiden soms wat regen. En het wordt 15 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden en oosten. Morgen iets warmer, verder verandert er weinig. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Robert Vriesen, goedemorgen. Goedemorgen, Helene. 2 files heb ik te melden. De eerste staat op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij Rozenburg kom je in 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn daar 2 rijstroken dicht. Gebeurde ook een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij Moergestel. Ook daar 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. De weg is daar weer vrij. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Voor het juiste verkoopmoment. Eternus. Your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Voel de kick van Mini Electric. En ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Het Amsterdam Museum presenteert Monument der Regentessen. Met haar indrukwekkende schilderijen gaat kunstenaar Natasja Kensmeel de dialoog aan met de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw. Nu te zien in de Amsterdam Museumzalen van de Hermitage. Kijk op amsterdammuseum.nl/kensmeel. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de Media. Oud-premier Van Agt pakt midden in de formatie en CDA-nieuws de aandacht voor de Palestijnse zaak door zijn lidmaatschap van de partij op te zeggen. En de Belgische minister van Justitie is boos over de verspreiding van beelden van het lichaam van militair Jurgen Konings door buitenlandse kranten. Hoe is het gesteld met het ethisch kompas in de journalistiek? Dit zijn zoal de ingrediënten in ons mediaforum. Pieter Klok is er, hoofdredacteur van de Volkskrant. Joost Oranje, de hoofdredacteur van Nieuwsuur. En onze spraakmaker vanochtend is Wim van den Kamp, voormalig Europarlementariër en Kamerlid voor het CDA. Maar laten we eerst eens beginnen met wat jullie al is opgevallen in de media. Pieter Klok, om met jou te beginnen. Jij wil even naar de Deense overwinning van gisteren. Ja, daar heb ik wel heel erg van genoten, ja. Die wonnen 4-1 van de Russen. En eigenlijk op wonderbaarlijke wijze wist zich te plaatsen voor de tweede ronde. Met 3 punten, dat komt niet heel vaak voor. En het is natuurlijk voor de Denen heel dramatisch begonnen, het toernooi met Christian Eriksen, die in één zeeg door een hartaanval. Toen hebben ze besloten die wedstrijd uit te spelen. Hadden ze later eigenlijk spijt van. Dus dat was eigenlijk wel een vorm van onrecht dat ze toen verloren van de Finnen. Dus ik vond het wel weer heel mooi dat ze... Ja, dat was echt een klassieke wederopstanding. Ja, hij heeft een bezoekje gebracht, hè? Dat heeft ze dan helemaal goed gedaan. Of ze mentaal nog even hard enorme energie en enorme vreugde ook. Dus nou ja, dat is wel ook wat dergelijke toernooien mooi maakt. Altijd van die gebeurtenissen die je totaal niet ziet aankomen. Van tevoren heb je allemaal analyses, heel veel data, heel veel statistieken. Maar er gebeurt altijd iets wat uiteindelijk het grote verhaal van het toernooi is. En misschien is dit het wel. Ja, voetbal is emotie, zeggen ze wel eens, geloof ik, Joost Oranje. Ja. En het wordt nog veel meer, want als wij de achtste finale doorkomen, dan staan we tegenover de Denen in de kwartfinale. Dus, met onze regenboog... banden, of niet. Dat valt nog te bezien. Maar het kan nog heel mooi worden. Maar indrukwekkend was dit zeker van de Denen. De wederopstanding, zeker. Ik vond de wissel van Pandev bij Macedonië enorm indrukwekkend. Die zijn carrière afsloot. Ja. Er werd een ERH gevormd van de spelers na van Noord-Macedonië. Na 37 jaar en 132 interlands. Ja. Nou, hij is 37 jaar, meneer Van Kamp. Hij heeft niet 37 jaar gevoetbald. 20 jaar, geloof ik, hè? Nee, dat bedoel ik. Hij heeft 20 jaar op dat veld gestaan. Maar hoe dat ging met die ERH en zo, ik vond dat echt indrukwekkend. Ja. Ja. Nou, dat was het mediamoment van Wim van den Kamp dan, bij deze. Man, ben ik dan naar die van Joost Oranje. Ik probeer nog een beetje de regie te houden. Eet ik mijn koekje rustig verder op. Dat is prima, meneer Van den Kamp. Joost, regie, daar gaat het eigenlijk over bij jou ook. Met name de opmerking die Mark Rutte gisteren maakte erover. Volgens mij nemen we allemaal de regie. Iedereen voelt zich zeer verantwoordelijk. Ja. Dus dat zijn van die lege hulzen, joh, die woorden. Ja, maar u bent de voorzitter. Ja, maar het zijn lege, de voorman van de grootste partij. Ja, hè? Maar met 22% van de stemmen. Dat zijn ook een beetje lege hulzen woorden. Het zijn van die fopspeewoorden. Je zuigt erop en er komt geen smaak uit. Was deze nou van tevoren bedacht of niet? Ik weet het niet. Het zou best wel eens kunnen dat hij dat ook zomaar heeft gezegd. Maar het geeft natuurlijk wel ontzettend mooi aan hoe dat in zo'n formatie gaat. En ook hoe de politiek werkt. En ook de flexibiliteit van geest van Mark Rutte. Die niet voor niks de hele tijd erop heeft gehamerd dat de VVD toch by far de grootste partij is. En vanuit die positie natuurlijk ook heel erg in die formatie zit. Mm-hmm. Maar nu ineens erop wijst, joh, die 22% van de stemmen. Het is allemaal maar een fopspeen. Ja. En heel erg die regierol even nu op dit moment, omdat het uitkomt van zich afgooit. Maar dat was in de ochtend. Want... Ja, dat was in de ochtend en in de loop van de avond werd er veel meer duidelijk. Althans, dat moet vandaag en morgen dan helemaal duidelijk worden. Maar als het waar is wat we gisteren hoorden, dat Mariette Hamer het voorstel gaat doen, dat er een concept regeerakkoord geschreven gaat worden door Rutte en Kaag, waar later dan partijen weer kunnen aansluiten, dan heeft hij natuurlijk toch die regie wel weer samen met Kaag op dit moment. Dus het is heel interessant om te gaan kijken hoe zich dat in Den Haag ontwikkelt. Ik denk dat achteraf gezien gisteren of deze dagen, ook na dat zogenaamde weekend nadenken en bellen met elkaar, waar allemaal niks uitgekomen is, want ze hadden elkaar eigenlijk allemaal niks te melden, maar dat er toch wel een soort van keermomentje kan zijn geweest, omdat Kaag nu ineens ook hardop zegt dat de ChristenUnie toch weer niet wordt uitgesloten en de ChristenUnie op haar beurt hardop niet meer uitsluit dat ze toch eventueel tot een kabinet toetreden. Dus je ziet heel langzaam maar zeker die contouren geschetst worden van een continuering van deze coalitie, denk ik. En dat is natuurlijk ook de reden dat Rutte daar zo op reageert. En verklaart dat dan ook ik weet niet hoe jullie de houding willen typeren van een PvdA en GroenLinks gisteren naar de media toe over eigenlijk van aan ons ligt het niet, het ligt aan de ander, Pieter Klok? Ja, nou ja, volgens mij wil niemand een nieuw kabinet. Want de VVD, CDA, die zit al in het kabinet, namelijk een demissionair kabinet. En die kunnen nog best heel veel dingen doen. Je hebt gewoon de indruk, ook bij Rutte, het hoeft niet zo nodig. Want zolang er geen kabinet is, gaan we gewoon door. Ja. Uiteindelijk willen we ook gewoon door. Dus er is helemaal geen energie, er zit geen energie achter. En geen urgentie. Hoe anders is dat, hè, dan in de verkiezingscampagne? Nou ja, dat continu werd gezegd, snelle formatie. Ik ken niet zoveel voorbeelden dat het bestaande kabinet gewoon zijn meerderheid houdt, wat in dit geval is gebeurd. Ja, en dan is er heel weinig prikkel om snel tot iets te komen. En ik denk, Rutte heeft ook druk genoeg. Die denkt, ja, ik ga een beetje de regie nemen, dit wordt zo ingewikkeld. Ik laat deze even graag aan me voorbij gaan. Dus ik ben heel benieuwd of die energie ooit nog terugkeert, of er op een gegeven moment druk op wordt gezet. Vroeger had je daar een koningin voor, hè, die op een gegeven moment zei, Beatrix, en nu is afgelopen. Nu ga je gewoon een kabinet smeden. Ja, als niemand dat doet, en Rutte wil dat overduidelijk niet, dan komt er geen energie in die onderhandeling. En als er geen energie in komt, word je het ook niet eens. Want dan is er geen enkele dwang om het eens te worden. Hm. En dat zie je nu gebeuren. Niemand wil over zijn eigen schaduw heen stappen. Dus ik denk dat het heel, heel lang kan gaan duren. En dan hebben we gewoon een demissionair kabinet, wat gewoon de lakens uitdeelt. Nog even doorgaat. Joost? Ja. Nou, ik denk wel dat als er eenmaal gepraat gaat worden met de vier partijen die nu ook een kabinet vormen, dat het dan best wel eens wat dynamiek in kan komen. Dat het dan ook allemaal niet anders kan. Maar dan moeten ze wel al die andere muisgaatjes hebben dichtgestopt die er nu nog zijn. En er is natuurlijk wel voor de continuering van dit kabinet een heel groot probleem. En dat is het CDA van meneer Van der Kamp natuurlijk. Dat is wel natuurlijk niet bepaald een stabiele factor. Los van dat ze de verkiezing hebben verloren, ligt die partij natuurlijk volkomen op zijn gat. Op allerlei manieren. Qua leider, qua de positie van Pieter Omtzigt die eruit is gestapt. Mm. Maar wat gaat zijn rol verder worden? Ze hebben ook nog en passant een zetel verloren van de zetels die ze al hadden verloren. En wat natuurlijk een heel groot probleem is waar het CDA nou eigenlijk ideologisch voor staat. Wat willen ze nou? He, is nou het boekje van Pieter Omtzigt, wat een beetje is gekopieerd in het verkiezingsprogramma, is dat het nou? Gaan ze die kant op? Of moet je toch meer kijken naar opmerkingen van Hoekstra, die toch wat meer een rechtse koers lijkt te bepleiten? Nou ja, dus dat CDA is wel een heel ingewikkeld probleem. Naar buiten toe is dat VVD en CDA toch redelijk samenzitten de afgelopen dagen. Natuurlijk, omdat ze niet anders kunnen. En ook omdat natuurlijk GroenLinks en de Partij van de Arbeid aan elkaar vast blijven houden. Maar als dat hoofdstuk eenmaal voorbij is, en dat is politiek gezien natuurlijk ook niet zo vreselijk raar. Als je gaat kijken naar de verkiezingsuitslag, dan doet het huidige kabinet doet natuurlijk meer recht aan de verkiezingsuitslag dan een kabinet met PvdA en GroenLinks, die allebei, de PvdA is niet echt gestegen en GroenLinks heeft gewoon verloren. Dus, veel uitgebreider over de middenpartijen praten met andere politici. Je kan schrijven als die er is. Pak hem, meneer Van der Kamp. Een half uur luisterden weer hele andere mensen en die hebben dan mijn analyse gemist. Nee, kijk, ik ben het niet met Pieter eens. De bevolking is het spuugzat. Als ik bij mij in de straat met de mensen praat, en zeker met mijn motorrijclubje op zaterdag, die zeggen, wat doen jullie daar in Den Haag? Stelletje zakkenvullers, om het even heel grof te zeggen. De bevolking wil dat er snel een nieuw kabinet komt, en dat ligt aan alle zes. Laat ik het even duidelijk zeggen. Dat ligt ook aan het CDA, maar dat ligt ook aan Jesse, die Lianne niet wil loslaten, en omgekeerd. En ik vind inderdaad afwezigheid van mevrouw Kaag in dit debat groot. Maar die schijnt dan nu te bewegen. Dus dat is één. Twee, er zijn moeilijkheden binnen het CDA, dat klopt. Die ervaar ik iedere dag aan de lijve, bij wijze van spreken. Maar tegelijkertijd is de basisstabiliteit van onze partij, die is er gewoon. Ik denk wel dat het CDA in een kabinetsformatie kan acteren. Ja, maar hoe stabiel is, want nou ja, we hebben toevallig vorige week ook een uitzending. Ik ben absoluut niet bezig om een wicht te drijven, maar als ik puur kijk naar reacties van luisteraars vorige week, dan zit je heel erg met de richtingen die Joost net aangeeft. Volgens mij heeft het CDA dat al jaren. Richtingen zijn. Ik doe dan mee aan die sessies met Wopke en Marnix van Rij via Zooms. Via Zoom. En er lekt dan ook wel eens wat uit. Omdat er dan blijkbaar toch ook uitgenodigde journalisten zitten. Ja. Dat vind ik allemaal wel grappig hoe dat gaat. Maar de spirit daar, die is wel zo'n beetje van, hallo, wij laten ons niet kisten. Mm-hmm. En wij gaan toch proberen bij die gemeenteraadsverkiezingen in ieder geval een soort revival, dat is een groot woord. Maar in ieder geval, we laten ons niet met die zes zetels van Maurice de Hond afschepen. Nee. Dat wou ik even zeggen, een aanvulling maar, weet op wel, de meneer, heren. Wat natuurlijk wel interessant, u zegt, we laten ons niet kisten. Dat impliceert een beetje alsof er iets van buiten is waar het CDA zich tegen moet verdedigen, wat natuurlijk altijd zo is. Maar is het fundamentele probleem bij het CDA niet veel meer intern? Laat u zich niet vooral ook kisten, of moet u zich niet laten kisten door datgene wat er binnen de partij zelf gebeurt? Absoluut. Bijvoorbeeld wat er rondom Pieter Omtzigt is gebeurd, maar misschien ook nog wat er gaat gebeuren. Want als het goed is, als hij beter wordt, komt hij weer terug in de Kamer. Wat gaat hij dan voor rol spelen? Gaat hij zelf iets met een partij doen? Wat gaat er gebeuren met zijn boekje wat hij geschreven heeft? De hele visie die eronder ligt. Hoe kijkt het CDA daar dan tegenaan? Hoe gaan ze dat bij elkaar brengen? Ja. Kijk, ik heb in de mediatraining geleerd dat als dan vragen, daar moet je niet op ingaan. Want dat de gezondheid van Pieter, de terugkeer van Pieter, laten we dat nu rustig eens even afwachten. Dat is helemaal geen als dan, dat is gewoon de situatie zoals die nu is. Het tweede punt is dat het CDA het beste kan bewijzen door het boekje van Pieter te verwerken in het regeerakkoord. Zonder Pieter? Ja, dat, Pieter is weggegaan, maar iedereen omarmt, ook als je luistert naar de lokale afdelingen, iedereen omarmt die 10 punten van Pieter uit zijn boekje. Nou, als het CDA nu enigszins wil bewijzen hoe we verder moeten gaan, dan moeten we niet over rechts. Ik ben zelf de eigenaar van de hashtag terug naar het midden. En we hebben het verkiezingsprogramma, we hebben zij aan zij en het boekje van Pieter. Nou, daarmee hoeven wij echt niet in de oppositie te gaan herrollen. Maar de enige die dan nog mist is Pieter zelf. Dus als u toch dat boekje van Pieter gaat omarmen, dan kan Pieter zelf dan wel weer terug in de partij, of niet? Nou ja, er zijn discussies aan de gang over wat is de functie van dat congres in september. Het CDA heeft uitgesproken, Pieter moet terug. Tegelijkertijd zeg ik ook, als je zo overspannen bent, neem dan de rust. En ik wil daar niet op vooruit lopen. Maar, het is wel de meest logische uitkomst, toch? Het zou wel een beetje raar zijn als het boekje wordt omarmd, de 10 punten... en dat vervolgens degene die dat geschreven heeft erbuiten blijft staan. Ja, maar goed, degene die dat boekje geschreven heeft, die heeft wel zelfstandig de beslissing genomen om weg te gaan. Ik ga nu niet zijn gezondheid invullen en ook niet zijn opstelling. Maar het feit dat iedereen zegt, die ideeën van Pieter Omtzigt, die moet het CDA overnemen, dat kan je het beste doen door die 10 punten in het regeerakkoord op te nemen en mevrouw Kaag een beetje bewegen naar meneer Zegers. En dan kunnen wij op 1 oktober een kabinet hebben. En is het een reële vraag om dan, want zeker als het gaat om zij aan zij ook, het hele rapport wat is geschreven, waarin dat het midden ook, maar dat sociale karakter wel terugkomt. De punten van Omtzigt zitten daar ook deels in, waarvan ook van het weekend nog in NRC een hele analyse stond. Alleen Hoekstra hebben we daar in de hele campagne niet over gehoord. Dus is het een reële vraag om dan te stellen van, is dat met Wopke Hoekstra? En vertolkt die dat geluid voldoende? Kijk, bij het CDA is het zo dat niemand is groter dan de partij. Klinkt een beetje stalinistisch, maar ik vind het wel een mooie uitspraak. En als Wopke nu in al deze hoorzittingen die we houden met al die leden duidelijk het signaal krijgt van Wopke, denk erom, het gaat niet meer om nu doorpakken. Want dat was helemaal geen CDA-kreet. Niemand voelde zich daar erg happy bij. En Wopke de meningspeiling over zij aan zij krijgt, het boekje van Pieter en het verkiezingsprogramma, dan luistert Wopke Hoekstra. En dat betekent dan? Dat hij blijft. En dat hij dat gaat uitvoeren? Ja. En is dat dan geloofwaardig als iemand eerst een hele andere campagne heeft gevoerd? Nou ja, die nuances die zitten erin. Maar ik ken Wopke Hoekstra als iemand die toch wel heel duidelijk bezig is met een toekomstbeeld van de christendemocratie. Dat is moeilijk in deze gepolariseerde samenleving. Mm. Want Thierry Baudet die vliegt er dan in met een eigen munt en een eigen land en weet ik veel wat. Nee, het CDA moet duidelijk bij zijn koers blijven. En Wopke is wat dat betreft intelligent en gemotiveerd genoeg om dat in te brengen. Mm. Wij gaan door, want het wordt vervolgd straks na 11:30. Dan luisteren weer andere luisteraars, heb ik inmiddels begrepen. Maar er is nog genoeg om over te praten. Over die middenpartijen en met name de toekomst daarvan. Terwijl meneer Van den Kamp nog een hapje van de stroopwafel neemt. Maar we blijven nog wel bij het CDA. Oh. Namelijk de move van Dries van Acht gisteren. Die in een persverklaring bekend heeft gemaakt dat hij zijn lidmaatschap bij de partij na 50 jaar heeft opgezegd. Hij vindt de manier waarop het CDA omgaat met het Palestijnse volk onverdraaglijk. Joost, hij is niet de enige CDA die zijn lidmaatschap heeft opgezegd, maar wel de enige CDA-ex-premier die zich openlijk uitlaat over zijn partij die in behoorlijk zwaar weer verkeert. En jij attendeerde ons erop dat wat dat betreft hij altijd uitgekiende mediastrategieën heeft. Refererend ook. Ja? Het is natuurlijk een van de meest kleurrijke personen uit de afgelopen decennia in de Nederlandse politiek natuurlijk. Niet alleen dat hij minister-president is. Maar hij heeft natuurlijk allerlei hele interessante rollen gespeeld. Maar zijn omgang met de media was natuurlijk altijd een ding waar we het veel over hadden en waar de media natuurlijk ook wel dol op waren, ook door zijn taalgebruik. Maar hij was er ook wel slim in. Hij wist natuurlijk heel goed, ook al in de tijd van zijn eigen kabinet, van Acht Wiegel, hoe de media te bespelen. We weten natuurlijk allemaal de fietsverhalen van Acht. Maar ook toen hij al weg was in de actieve politiek. Ik herinner aan begin 90er jaren, toen meneer Van den Kamp in de fractie destijds zat van het CDA, die toen ineens na Paars in de oppositie terechtkwam onder Aeneas Heerma. toen als partijleider en als fractievoorzitter, die ontzettend moeizaam moest proberen om die oppositierol vorm te geven voor het CDA, wat ze natuurlijk helemaal niet gewend waren. Mm. Dus die man deed enorm zijn best. Probeerde dat ook wel een beetje vanuit een soort nieuwe visie, probeerde die ook wel in de Kamer bij de Algemene Beschouwingen dat naar voren te brengen waar het CDA dan voor stond. En er werd dan spottend op gereageerd. Op een gegeven moment kwam er ook echt vanuit het CDA zelf daar allemaal weerstand tegen. Ook door allerlei CDA'ers die het eigenlijk ook niet aankonden dat het CDA zo buiten die macht stond. En op een gegeven moment heeft ook Van Agt daar een behoorlijk partijtje in meegeblazen. En is later gebleken, dat heeft Heerma toen ook wel verteld, dat hem dat enorm heeft aangedaan toen hij in een interview, toen nog in Nova, ik weet zo goed dat ik het zelf gemaakt heb destijds, keihard uithaalde, wat toen echt heel ongebruikelijk was naar de toenmalige leider van zijn eigen partij. Hij heeft getoond in de afgelopen jaar niet de vechtersmentaliteit te hebben in het fatsoenlijke dan, die voor een oppositieleider absoluut onontbeerlijk is. Hij is te voorzichtig, te prudent, te behoedzaam, te bangelijk. En inderdaad, wat u daar straks al zei, nog te veel in de mantel van de bestuurder. Hij begrijpt te goed hoe moeilijk het is om te regeren. Ja, nou ja, daar mag je wel enige begrip voor hebben, maar niet te veel. Heldere taal, Pieter Klok. Nou, we horen toch ook een heel ijdele man. Die zichzelf altijd graag in het middelpunt van de aandacht manoeuvreert. Maar goed, dit is zijn laatste stap, het opzeggen van het lidmaatschap. Eén, dacht ik dat hij dat al lang al had gedaan. Maar het bleek dat hij al stemde eerder op GroenLinks. Het was een beetje het laatste wapen wat hij nog in handen had. En hij is natuurlijk al decennia strijdt hij voor de Palestijnse zaak. En volgens mij heeft hij nu echt nagedacht van ja, hoe kan ik me nog één keer. Hoe kan ik er nog één keer voor zorgen dat er naar me geluisterd wordt? Dat is dan. Zo voelt het voor jou, zo kwam het over. Ja, het is het allerlaatste wat hij nog heeft. Want voor de rest denk ik dat hij in het CDA ook weer niet heel serieus wordt genomen. En toch ook wel wordt beschouwd als iemand uit het verleden. Meneer Van den Kamp, is dat zo of niet? Ben ik niet mee eens. Alle partijleiders, nieuwe, brengen een bezoek aan Dries van Agt. Dries is een coryfee van ons. Joost heeft het heel mooi uitgelegd. Ik kan me nog herinneren dat Den Uyl die wilde politiek bedrijven, maar Dries moest gaan fietsen in Boxmeer. Mm. He, de beroemde klassieker na de Tour. Ja, ik vond het heerlijk. En ik vind het nog steeds heerlijk. Maar dat is nog steeds. Wopke Hoekstra heeft ook contact met Dries van Agt. Ja, dat blijkt uit zijn tweet. Wopke heeft gisteren getwitterd dat we doorwerken aan die twee-staten-oplossing. Mm. En daar gaat het nu juist mis. Ik ben recentelijk in Israël geweest en die twee-staten-oplossing die komt er niet. Die Netanyahu, hij is nu weg. Maar ja, dat nieuwe kabinet weet je ook niet. Mm. Maar die hele Westbank, die is inmiddels gekolonialiseerd door Israël. Dus Dries heeft absoluut een punt. Inhoudelijk, zegt u? Maar dat vind ik dan weer zo raar. Wat Joost ook zei, Dries weet altijd de mediamomenten goed te vinden. Hij is herstellende van een hersenbloeding. Nou, dat is gelukkig allemaal goed afgelopen. Zijn geestelijke capaciteiten zijn daardoor niet aangetast, heb ik de indruk. Mm. Maar de fractie van het CDA, toen Maxime fractievoorzitter was, waren we 100% voor Israël. De afgelopen 10 jaar is daar een enorme ontwikkeling in gekomen. Martijn van Helvert, mm-hmm, hij is helaas buiten de fractie gekomen, heeft een veel genuanceerder standpunt ingenomen richting Palestijnen dan we 10 jaar geleden deden. Dat is Dries van Agt blijkbaar niet geworden. Ik verbaasde mij ook een beetje over die stemmingen. Ik ben notabene voorzitter van de buitenlandcommissie van het CDA. Maar ik heb die stemmingen niet in de gaten gehouden. En dat schijnt ook vrij recent gebeurd te zijn. Nou, ik vind het buitengewoon jammer dat hij weg is. Ook omdat het toch wel een beetje ook mijn gezellige CDA uit de jaren 80 is. Het is nu allemaal zo moeilijk en zuur. Kom op, jongens. Politiek is een gave van onze lieve heer. Er moet een beetje. De Volkskrant heeft zijn naam ook, de Rooms-Katholiek ook al geschrapt, natuurlijk. Dus het moet wel een beetje. Voordat we alles erbij gaan halen, ik laat die politiek even wat het is. En wil het nog hebben over de beelden waar veel om te doen is geweest. De beelden van het dode lichaam van de Vlaamse militair Jurgen Konings. Ondanks de oproep om die niet te delen uit respect voor familie en nabestaanden, dook er gisteren in internationale media, Duitse Bild, wat toonaangevend is, wel beelden op. Hebben jullie de beelden gezien, Pieter? Nee. Juist ook niet? Je hebt ze. Heb je ze aangeboden gekregen ook? Nee, ze waren gewoon op internet te zien. Oké. Want zou je, als je ze had aangeboden gekregen, zeg je dan dat is wel het overwegen waard om ze uit te zien? Nee, geen sprake van. Waarom niet? Zeker niet in dit geval. Nou, omdat het ook helemaal niks toevoegt. En inderdaad, wat je net zegt, sensatiezucht, pietijd. Het heeft ook geen enkele journalistieke toegevoegde waarde. Je kan gewoon vertellen wat er gebeurd is, dat daar een ontzield lichaam in het bos ligt. Daar heb je die beelden helemaal niet voor nodig. Nee. Ik moet even denken, de beelden van Pim Fortuyn destijds hebben wel groot op de voorpagina van de Volkskrant toen gestaan. Ja, dat was de eerste politieke moord sinds de 80-jarige oorlog. Okay. Dus toen vond het wel toegevoegde waarde hebben om de ernst van het moment te benadrukken. Dus het gaat niet zozeer om een stoffelijk overschot, maar je kijkt wat er... Soms wil je de ernst benadrukken. Dat doe je ook wel eens bij bomaanslagen in het buitenland. Soms kies je er ook voor juist om ook gruwelijke beelden te laten zien. Om je lezen van te doordringen dat het heel ernstig is wat daar gebeurt. Maar dat was in dit geval volgens mij niet nodig. Want iedereen begrijpt, die man heeft zichzelf van het leven beroofd. Ja, dan hoef ik niet te zien hoe het lijkt eruit ziet. Nee, dus het gaat de afweging die je maakt is... Want er is vandaag ook gisteren een oproep in Trouw verschenen. Een opinieartikel waarin wordt opgeroepen tot een thuisethicus. Een huisethicus bij kranten bijvoorbeeld. Om te kijken, hè, wat is nou een goede afweging? In hoeverre hou je rekening met nabestaanden, met familieleden? Maar je zegt, je moet de publieke waarde afwegen tegen... Nou, je moet vooral altijd oppassen dat je niet schuldig maakt aan sensatiezucht. Ja. En daar hebben we allemaal wel een beetje last van. Maar dat kun je vrij goed volgens mij inschatten. Heeft het toegevoegde waarde? En als het dat niet heeft, dan moet je het niet laten zien. Bij zo'n politieke moord heeft dat zeker maatschappelijk ontwrichtende publieke waarde. Ja. Belangrijk. Ja, dan wil je het wel tonen. Dus volgens mij, we hebben volgens mij geen huisethicus nodig. Ik vind het ook een beetje gevaarlijk hoor. Dat, als we dat Waarom? Als journalist. Nou, dat moeten we als journalist, dat is ons werk. We moeten elke dag afwegen wat we wel laten zien en wat we niet laten zien. Dat is de kern van ons beroep. Daar hebben we geen ethicus voor nodig. Nee. Nou ja, wat zegt de journalistiek pretendeert ook volledig te willen zijn. En op het moment dat je volledig wil zijn, dan kan die ethische kwestie, het morele dilemma, kan ook omhoog komen. Ja, maar als je ethische kwestie moet uitbesteden, dan is er iets dus mis met je geweten of zo. Of dan denk je dat je dat zelf niet kan. Volgens mij kunnen we dat prima zelf. Nou ja, je geeft net zelf aan, we zijn ook wel wat sensatiezuchtig. Journalisten de mens is sensatiezuchtig, dus dat moet je bij jezelf herkennen. En dan moet je voorkomen dat je daardoor laat lijden. Mm. Maar over dat stuk in Trouw, dat ging volgens mij in wezen over iets anders. Dat is namelijk in hoeverre je daders aan het woord laat. Hè. Het was in reactie op een interview van Trouw met die familie van Michael P. Ja. Die vreselijke moord. Ja, het werd daarna breder getrokken. Hè? Dus gewoon over... Ja, maar volgens mij komt ze tot het verkeerde punt. Want dat is wel een wezenlijke kwestie. Hebben wij ook gehad toen we ooit een interview met Robert M. hadden. Die zich schuldig maakte aan massale, ernstige vormen van kindermisbruik. In Amsterdam destijds. Nou, dat was journalistiek interessant om te horen hoe die man inmiddels op zijn daden terugkijkt. Maar toen hebben we toch uiteindelijk besloten om het niet te doen. En dat was puur om ook de slachtoffers in bescherming te nemen. Ja. Maar er is gewoon in de Nederlandse samenleving, ook in het strafrecht, is natuurlijk slachtoffers steeds meer centraal komen te staan. Ja. En we kunnen het eigenlijk niet zo goed hebben als er begrip of sympathie voor de daders wordt gewekt. Maar die daders hebben ook vaak familie. En daar ging het ook over. Ja, in stuk. Maar de pijn zit natuurlijk dat als mee. Je met die familie praat, dan wek je toch op een of andere manier begrip. En dat is voor sommige mensen heel pijnlijk. Kijk, dus daar moet je rekening mee houden. Kijk, ik zit nog steeds vooral aan de kant. Ik denk dat het ook van belang is om die mensen te begrijpen. Dus ik ben altijd geneigd om te zeggen, nou, laten we het maar wel publiceren. Laten we wel proberen die vreselijke moordenaar toch ook te begrijpen en zijn familie. Maar je ziet in de samenleving toenemende druk dat niet wordt geaccepteerd. Of dat mensen zoiets hebben van maar je moet vooral aan de slachtoffers denken en hoe pijnlijk het voor hen is. En dat is wel een ingewikkelde afweging. En die daar zie je volgens mij wel een verschuiving. Dat de belangen van het slachtoffer steeds zwaarder worden gewogen, ook door media. Maar er hoeft niet per se een huisethicus aan te pas komen, wat jij betreft. Dat journalisten, als ze er maar wel goed over nadenken. Als we heel veel fouten maken, dan is de huisethicus van harte welkom. Maar volgens mij doen we dat Ja, niet. Maar het is juist het idee om het proactief te doen en niet achteraf door een ombudsman. Dus die fouten zouden niet gemaakt moeten worden. Maar goed. Je kan alles wel uitbesteden. Het is heel Nederlands. Ja, een commissie, een ethicus. En bovendien zijn dit soort ethische afwegingen is natuurlijk wel één... Ik mag hopen dat serieuze media dit als een van hun pijlers van het hele afwegingsproces waar we dagelijks mee te maken hebben, dat je dat natuurlijk meeweegt. Ja. Dus ik mag wel hopen dat we daar zelf ook wel iets mee kunnen. Maar het kan natuurlijk nooit kwaad om je kennis ergens van anders vandaan te halen of je even je oor ergens te luisteren leggen. Dat kan geen kwaad. Maar om het te institutionaliseren ben ik wel met Pieter eens. Dat gaat wel ver. Het is al verre 10:30 geweest, mama. Ik ga jullie bedanken. Komt door jullie woorden. Komt door meneer Van den Kamp. Ja. Van den Kamp maar de schuld. Heerlijk. Ja. Nou, dank mannen. Maar meneer Van den Kamp blijft nog even zitten zelfs. Ja, dat is het ergste. Jullie gaan weg. Mogen wij ook inbreken in zijn tijd? Ja, ja, wij blijven. Wij krijgen nu de technicus opdracht om gewoon in te starten. Tot 11:30, Guylaine Plag. Dag, Joost Oranje, Pieter Klok. Hartelijk dank. Meneer Van den Kamp, blijf nog gezellig een uurtje. Ja, nee, absoluut. Ja. U wordt zo meteen vergezeld. Tot ziens, hè. Door Ed Nijpels van de VVD en André van Es van de GroenLinks... om verder te praten over inderdaad de toekomst van de gevestigde partijen. Het succes of niet, of het er nog gaat komen bij het midden. En natuurlijk ook de formatie. En alvast vraag 15 van de Nationale Nieuwsquiz, want die krijgt u altijd. Rond dit tijdstip, die vraag luidt... de politie in Californië heeft een man opgepakt... die 20.000 kilo van wat voor etenswaar had gestolen. Kijk, dit is nou typisch zo'n knootje die ik bedoel. Je ziet het, hij is wel een beetje open... maar je krijgt gewoon je nagels daar niet goed tussen. Dus je krijgt hem gewoon niet open zo. Ja, dit is de hint. Jan kijkt me ook aan. Ja, ik weet het ook niet. Over een uur het antwoord. NPO Radio 1. Jan, het laatste nieuws alsjeblieft. Jan van Putten. CPB verwacht na de coronacrisis een nog sneller economisch herstel. In maart hield het CPB nog rekening met 2,2% groei. Nu is het 3,2%. Het Nibud is bezorgd over de stap van banken om geld te gaan rekenen voor het opnemen van contant geld. Die organisatie spreekt van een gebruikersboete die in het nadeel is van een grote groep mensen. Great Barrier Reef is in gevaar, waarschuwt UNESCO. Door opwarming van de zee gaat het slecht met het koraal. Australië voelt zich overvallen door die waarschuwing van UNESCO. En de Filipijnse president Duterte dreigt mensen die zich niet willen laten vaccineren tegen corona te arresteren. Hij wil lijsten zien van vaccinweigeraars. Domme mensen die een prik weigeren kunnen beter het land verlaten, zegt Duterte ook. Jan, dankjewel. Dan gaan we weer naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen. Veel vertraging voor het verkeer op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Tussen Hoogvliet en Rozenburg kom je in 7 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Want door een ongeluk met een vrachtwagen zijn er 2 rijstroken dicht. En een kwartiertje vertraging heb je als je over de A27 vanuit Utrecht naar Breda rijdt. Bij de brug bij Gorkum staat 5 kilometer file vanwege een spoedreparatie. De rechte rijstrook is daar dicht. Dankjewel. Dan nog nieuws via de NOS. Meer nieuws. Nu de samenleving weer opengaat, wordt eergerelateerd geweld weer vaker gemeld. De opvang van de twee landelijke expertisecentra 4 en Sterkhuis zit vol inmiddels. Anke van Dijk is bestuurder van 4. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw van Dijk, eerst maar even welke vormen van geweld, waar hebben we het over? Ja, waar we het over hebben, dat is dat in traditionele, niet-westerse families... meisjes en vrouwen verantwoordelijk zijn voor de eer van de familie. En deze wordt geschonden als ze zich bijvoorbeeld te westers gedragen... een vriendje hebben... niet willen trouwen met de man die de familie heeft uitgekozen. En nou, dat geeft heel veel druk in deze families... omdat de familie dan ook snel met de nek wordt aangekeken. En dan volgt er vaak mishandeling. Meiden die niet meer naar school mogen. Ze worden opgesloten of mogen niet meer zonder begeleiding naar huis. Of naar buiten bedoel ik. Mm. En soms ook achterlating in het land van herkomst. Dus er zijn allerlei manieren, sancties die er dan volgen. Ja. En waardoor die kinderen in de knel komen. Ja. Hoe verklaart u die toename nu, die toestroom? Kijk, als een kind ADHD heeft of autisme bijvoorbeeld... dan zoeken ouders zelf hulp. In deze gevallen zoeken ouders geen hulp. Want ze zijn zelf de oorzaak daarvan. Samen met de familie. En dan heb je dus vooral dat de mensen om een meisje heen gaan melden... of een meisje wijzen op de mogelijkheden die er zijn aan hulp. En ja, dat is met name ook de school of de sportvereniging... of andere verenigingen waar ze lid van zijn. En in de corona, door corona zat iedereen natuurlijk thuis... en gingen kinderen niet meer naar school toe... En ja, dus de meldingen rondom eergerelateerd geweld... die komen van mensen om het gezin heen. Mm-hmm. Terwijl ja, in veel gewone hulpverlening komen ouders zelf naar de hulpverlening toe. Dus ja, eigenlijk logisch dat het toeneemt, dat steeds in minder meldingen waren. Ja. Vanuit de omgeving. Als ik nu hoor dat 2 landelijke expertisecentra in ieder geval al vol zitten... kunt u de toestroom aan dan? Nou, wat bijzonder lastig is voor ons... Eigenlijk zie je dat wij dat de jeugdhulp die wordt betaald per meisje, per cliënt die je opneemt. En omdat wij steeds minder opnames hadden vorig jaar, hè, we zijn een landelijk expertisecentrum, steeds minder opnames. Hadden we normaal 2 groepen open. En op het, ja, eind vorig jaar hadden we maar 2 meisjes hadden we in plaats van de 16 die we normaal hebben. Dus wij hebben ook groepen moeten sluiten. Het gebeurde ook bij andere problematiek. En op dit moment hebben we dus meer dan 4 groepen. Ja, en dat is natuurlijk heel onhandig. Als je eerst expertise die je in de loop van de jaren en teams die je hebt opgebouwd, dat je die moet laten gaan. En dan moeten we dat nu weer in het noodtempo opbouwen. Dus ja, we doen er alles aan omdat het ernstige problematiek is om zoveel mogelijk eraan tegemoet te komen. Maar je... Het is natuurlijk ook wel iets om met de overheid, met VWS en de VNG... nog eens te bespreken van, moet je dit wel zo van vraag en aanbod laten afhangen, deze expertise. Ja, helder. Mevrouw van Dijken, dank voor uw toelichting. Bestuurder is zij van 4. Platen van Spraakmakers. We gaan even naar wat muziek luisteren. Wim van den Kamp is de DJ van deze ochtend. Welke muziek wilt u laten horen, meneer van den Kamp? Een nummer van een Zuid-Amerikaanse zangeres, Rocío Dúrcal. Ja, dat heeft in mijn leven een grote rol gespeeld. Wat was de muziek van mijn partner en ook de muziek die wij hebben gedraaid bij zijn begrafenis. Okay. Dus het is een pittig nummer, ja, voor mij persoonlijk. Maar ik hoop dat het jullie het ook graag laten horen. Jullie het ook mooi vinden. Ja, nou, we gaan luisteren. Mooie eerbetoon En mooi om ons ermee kennis te laten maken, dat zeker. Want ik ken het nog niet, dat is erg mooie muziek. Amor eterno, oftewel eeuwige liefde. Neem dank. Dat dat betekent. KRO NCRW. Radio 1. In het tweede uur van Spraakmakers roepen wij maar weer eens de hulp in van drie politiek oud-gedienden, zo gezegd. Dat deden we rond de verkiezingen, of eigenlijk in aanloop naar de verkiezingen ook. En gezien de problematische voortgang van de formatie, maar ook al het gedoe binnen de middenpartijen, na slechte verkiezingsuitslag natuurlijk al eerder op links, en het gedoe bij de CDA, waar we het net ook al over hadden, vonden we het mooi om weer eens wat politieke kopstukken bij elkaar te zetten. En die hebben wij bereid gevonden om hier te zijn. Het zijn de volgende. Wim van den Kamp zat tot 2019 voor het CDA in het Europees Parlement. Bezette daarvoor liefst 23 jaar een zetel in de Tweede Kamer en begeleidde beginnende Kamerleden in het klasje van Wim. Was getuige van de geboorte van het CDA in 1980, noemt zich in de eerste plaats motorrijder en dan pas politicus. Al heeft die motor tegenwoordig serieuze concurrentie te dulden van de trein. André van S. maakte haar studie Spaans niet af, maar bestuurswetenschappen wel. Werd ooit gescout door toen nog docent staatsrecht in Utrecht Geert Mak voor de pacifistische socialistische partij. Stond aan de wieg van GroenLinks, maar maakte al snel plaats voor de nieuwe garde Rozemuller en daarna Halsema. Kan volgens eigen zeggen niet leven zonder kunst, dus hebben we haar uit het museum moeten plukken. Ed Nijpels is al meer dan 50 jaar lid van de VVD. Wist als lijsttrekker in 1982 met de leus gewoon jezelf kunnen zijn een winst van 10 zetels te boeken. Wordt in sommige kringen nog steeds Ed Raket genoemd, hoewel die persiflage van Spaan en Vermegen eigenlijk te flauw voor woorden was, vond hij. Was na zijn politieke carrière onder meer burgemeester, commissaris van de Koningin en co-presentator bij de Tros, om uiteindelijk de klimaatpaus te worden die hij nu is. Welkom. Goedemorgen. Met name aan de twee nieuwe gasten hier aan tafel. Bij mij was die even weggezakt, Ed Raket. Ja, nee, dat was, dat was een serie die werd notabene vlak. Ja, nee, ik ken hem nog wel, maar... Mijn kinderen, die, als ze zich vroeger zaten te vervelen, zeiden ze, mag die video even op? En dan was het 4 of 5 afleveringen waar hun vader belachelijk werd gemaakt. Hoe fijn kan dat zijn? Ja, nu is toch de eerste associatie volgens mij klimaatpauze. Ja. En niet zozeer die van Ed Raket. Ja. Ja. Nee, dat is voor vorige generatie. Ja, zeker. Mevrouw van S, welk museum stond eigenlijk op de kalender om vandaag naartoe te gaan? Nou, ik wil graag in Amsterdam in het Rijksmuseum de slavernij tentoonstelling. Oh, ja. Heb ik niet gezien. Nog niet gezien. Ja. Dus daar, die staat als eerste. Ja, ze zijn ook nog niet zo lang open. Hè, dus het is ook niet gek dat het nog niet mogelijk was. En dat was ook een nieuwtje voor mij, meneer Van den Kamp. Je bent natuurlijk ambassadeur geworden van de treinen. Ja. Dat de motor toch ook concurrentie zou krijgen bij u ooit. Nou ja, ik heb altijd met de trein gereisd. Oh. Ik ben geloof ik een van de weinige Nederlanders die nog nooit een auto heeft gehad. Ik heb wel een autorijbewijs. En ik hoop de komende 20 jaar ook zonder auto door te brengen. En motorrijden is vooral... wij rijden in principe iedere zaterdag. Dus het is best een zware hobby. Maar werken, ook vanochtend hier naartoe, heerlijk. Om dan koffie met de trein op Den Haag te gaan. Centraal, de Volkskrant en... mag ik wel zeggen, geloof ik. Dus ik ga straks ook weer opgewekt terug met het Nederlands Juristenblad. Jij moet het trouw lezen. Ik behoor tot de Roomse Blije. Ja, de Volkskrant. Dus, dat mag het. Dus ook voor de vorige generatie nog. Ja. De Volkskrant. Die was toen nog katholiek. Ja, dat zeker. Weet je. Zult gewoon over de situatie van nu gaan hebben. Want er gebeurt nogal wat. Ja, waarom? Ja, voordat we weer op media... We hebben nu dat mediaforum afgesloten, voor de duidelijkheid. Dus sorry. Nu zitten we weer meer in de politiek. Er is veel te bespreken. Als het gaat om de gevestigde politieke partijen. De problemen die daarom zijn. De zorgen die er zijn. Maar ook de vastgelopen formatie, waarbij het er nu op uit lijkt te draaien, dat er wordt gezegd, in plaats van alle gesprekken nog, laat Mark Rutte en Sigrid Kaag maar samen gaan werken aan een regeringsverklaring. Meneer Nijpels. Ja, nou, toch die regie, die Rutte niet wilde pakken. Ja, het schijnt geen regeringsverklaring te mogen heten, maar het is een soort een stuk op hoofdlijnen. Ja. Waarbij de dames, mevrouw en meneer Rutte en Kaag er samen over gaan praten. Is dat het beste wat je nu maar kunt doen? Nou, het is het enige wat kennelijk overblijft, want ze willen geen keuzes maken. In feite is de formatie, deel van de informatie is mislukt. Ja. Want er is niet aan de opdracht die de Kamer heeft gesteld voldaan. En ja, dan kun je twee dingen doen. Je had ook Kaag en Rutte gewoon kunnen aanwijzen als informateur. En laat ze dan maar aan de slag gaan. Nou, dit is even een tussenpauze. En ik heb begrepen dat het vooral nodig is om Hamer nog even in de wachtkamer te zetten. En die mag dan af en toe een loopje maken naar de vier partijen die niet meepraten en de twee partijen die met elkaar het stuk schrijven om te zorgen dat er niet te veel rommel daar tussen staat. Maar in feite, dus het is een heel bijzondere constructie, maar deze formatie die zal de geschiedenis ingaan als de meest merkwaardige formatie die we ooit hebben gehad. Dus dit kan er ook nog wel even bij. Ja. Maar het is wel van belang, want je krijgt nu de merkwaardige situatie dat Kaag en Rutte schrijven een stuk. Nou, en die moeten dat straks dus gaan bespreken met anderen. Verdedigen ze dan samen? Of zeggen ze, ja, maar ik heb toch een beetje te veel toegegeven. Dus als links weer aan bod komt of rechts weer aan bod komt, dan ga ik weer een beetje terug onderhandelen. Dus het is op zich een bijzondere situatie. Ja, is het, mevrouw Van Es, zou het er dan ook toe kunnen leiden waar GroenLinks en PvdA elkaar heel de tijd vasthouden nu? Wij gaan niet zonder elkaar, wat dan weer een probleem is voor VVD en CDA, om op die manier twee linkse partijen erbij te krijgen. Zou dit ertoe kunnen gaan leiden, nu het erop uit lijkt te draaien, dat Kaag en dus Rutte samen gaan beginnen, dat Klaver misschien toch mevrouw Ploemen gaat loslaten? Ik kan het me niet voorstellen. Nee. Waarom niet? Nou, wat ik zie is dat de verhoudingen tussen PvdA en GroenLinks zijn nog nooit zo goed geweest als nu. De twee, dus Ploemen en Klaver, kunnen het heel goed met elkaar vinden en zijn allebei vastbesloten om deze strategie in te zetten en vol te houden. Dus ze willen alleen maar samen in een kabinet. Ja. Nou, u zult uit vorige uitzendingen mag dat duidelijk zijn, dat is wel uit het hart gegrepen. Mm-hmm. Dus dat zou ook een mooie opmaat kunnen zijn tot verdere intensere samenwerking. Maar ik hou eigenlijk voor onmogelijk dat daar een wicht tussen gedreven wordt. Ja. Dus dat is misschien, en ik kan me ook eerlijk gezegd niet voorzetten dat dat een voorstellen dat dat de inzet zou zijn van Mariette Hamer. Maar wellicht wel nog steeds van Rutte en Hoekstra, die elkaar overigens inmiddels ook vasthouden als twee componenten lijm, om maar zo te zeggen. Dus dat mag een poging zijn, maar die is tot mislukken gedoemd. Dus als dat erachter zit, dan zou ik zeggen, doe dit niet. De gedachte om wat inhoudelijks op tafel te krijgen langs deze weg, dat lijkt me een goeie. Maar ik heb wel hetzelfde wat Ed Nijpels zei. Als nou, oké, dan komen ze daaruit. Nou, misschien een startdocument. Of komt op tafel met de andere partijen. Ook dan moet je weer steun gaan zoeken. Is dat dan een gezamenlijk stuk? Of gaan ze daar dan toch weer allebei afstand van nemen? Nou ja, de uitkomst voorlopig is in elk geval dat we nog steeds met een demissionair kabinet zitten wat een begroting moet gaan maken. En hoe dat dan gaat werken, dat is ook nog een dingetje, lijkt me. Waar ik wel voor zo'n beetje aan heb geërgerd is, dan spreek ik ook even vermanend mijn eigen partij toe, het CDA. Demoniseren van GroenLinks en van de Partij van de Arbeid de afgelopen maanden. We hebben de realiteit gezien van Rutte 2. Toen heeft Rutte 4 jaar lang samengewerkt met Samson. Toen was de PvdA veel sterker dan nu GroenLinks, de PvdA en het CDA bij elkaar. Dus er is geen enkele reden. GroenLinks heeft toen ook heel dikwijls het kabinet overeind gehouden, gesteund. Dus je mag best zeggen, er zijn verschillen van mening tussen de twee linkse partijen en tussen CDA en VVD. Maar je moet je niet demoniseren. Als je ooit hebt samengewerkt met de PVV in Rutte 1, waar ik volledig op tegen was, dan moeten we door demoniseren. En dit soort uitlatingen, het helpt ook niet in de verhouding, maar uiteindelijk moet je toch weer met elkaar samenwerken. Nee, maar ik weet niet in hoeverre jullie er waarde aan hechten. Als we de peilingen hebben, met de zetels nu, dan zie je de laatste peiling van Maurice de Hond, waaruit dan blijkt dat het CDA inderdaad echt weer een val maakt. Maar er is ook gevraagd over samenwerking. En dan geeft toch een groot deel, het percentage is me even ontgaan, van VVD'ers aan dat ze niet zitten te wachten op samenwerking met GroenLinks. Ligt er dus een taak voor de partijleiding om is ook zo. Die handschoen op te pakken. Maar dat komt ook omdat Rutte tijdens de verkiezingscampagne had hij gekozen voor de tactiek mevrouw Marijnissen was lief, was aardig. Uh-huh. De SP, dat viel reuze mee. Terwijl natuurlijk ieder kind kan zien dat er een wereld van verschil zit tussen SP en VVD. Maar GroenLinks, dat was groene, linkse wolk, et cetera. Ja. Die hadden peperdure klimaat. Maar kennelijk vindt een deel van de achterban dat ook van de VVD. Ja, peperdure klimaatplan. Ja, maar het was onzin. Peperdure klimaatplan. Die klimaatplannen die gaan er gewoon komen, ongeacht het kabinet wat er zit. Dus het is onzin om dat alleen maar GroenLinks te verwijten. Nog sterker, de VVD zou op dat punt ook voorop moeten lopen. En zal ook voorop gaan lopen. Want Europa komt met dwingende eisen. Dus dat demoniseren, het probleem ook niet zo met die linkse samenwerking? Nee, natuurlijk. Ik zie wel verschil van mening. Maar als je dan even neemt GroenLinks en de Partij van Arbeid. De Partij van Arbeid had een verkiezingsprogramma met 42 miljard lastenverzwaring. Hmm. Nou, dat werd toen werd weggeschreven. Ik heb daar helemaal niks meer over gehoord. Ja. Dus dan vind ik het raar in de verhouding PvdA GroenLinks om de een te demoniseren kinderen. Het zijn partijen met andere standpunten. Dat is zo helder als het wel zijn kan. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk wel vreemdere combinaties in ons land. Dus ik zou zeggen, probeer in ieder geval op basis van inhoud het met elkaar eens te worden. En sluit elkaar niet, welke combinatie dan ook de ChristenUnie, sluit niemand van tevoren uit. Nee, maar ik neem aan dat er, meneer Van den Kamp, allerlei belangen zijn om uitspraken wel of niet te doen. En we zijn daar alle vier niet bij geweest. Maar een opmerking dan van Wopke Hoekstra, die zou hebben gemaakt van, nou, we gaan net zo min met een PVV en Forum samenwerken als twee linkse partijen, de combinatie van PvdA en GroenLinks. Hoe moeten we die dan opvatten? Als je puur zou kijken naar de inhoud, ligt het zo ver bij elkaar vandaan? Wat PVV en Forum aan de ene kant? Dat ligt redelijk ver van elkaar vandaan. Maar dus een CDA samen met een PvdA en GroenLinks. Ja, nee, ik denk dat Wopke heel duidelijk op de lijn Rutte zit. We willen een vierpartijenkabinet. Ja. Als, en daar ben ik helemaal met André van Es eens, dat ik ook niet verwacht dat PvdA en GroenLinks elkaar loslaten. Zou ik heel ongeloofwaardig vinden. Bovendien, ik heb sterk de indruk dat veel van de inhoud ligt er al. Mm-hmm. We hebben de stukken van Cenk Willink. Mariette Hamer is een vergadertijger van de SER. Die kunnen stukken schrijven. Nou, zo kunnen u en ik, zo snel kunnen wij niet praten. Bovendien, even voor de duidelijkheid, we schrijven geen regeringsverklaring, maar een regeerakkoord. Dat zijn juridisch gezien twee totaal verschillende dingen. Nee, ik denk dat we doorgaan met de ChristenUnie. Ik vind ook dat mevrouw Kaag hier een grote rol in speelt. Die laat nu het spelletje vooral over aan meneer Rutte en meneer Hoekstra. Maar ook zij zal toch uitnodigend moeten worden. Ik begrijp dat er beweging is bij D66. Mm. Vooral op dat moeilijke medisch-ethische vlak. Nee, ik ga ervan uit dat er een vierpartijenkabinet komt. Nu is het demissionair en dan wordt het weer missionair. Ja. Oh, zo, die vergelijking waar u over sprak, mevrouw Plak, vond ik wel schandelijk uit de mond van Hoekstra, dat hij PVV en Baudet op één lijn staat met PvdA GroenLinks. Binnen de achterban van het CDA ook veel onvrede over. Ja, zeker of hij het letterlijk zo gezegd heeft. Nee, hij moet in ieder geval snel duidelijk maken dat een ongehoorde vergelijking is. Dat kan niet. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje. Ik merk zelf dat het op mij ook een gek soort effect heeft. Dat ik opeens een soort paria lijk te zijn in het politieke spectrum. Hè? Terwijl ik toch langzamerhand door alles wat er gebeurt, al die jaren, die politieke jaren die wij voor een deel gezamenlijk ook hebben meegemaakt, GroenLinks, nou, links van het midden zou ik zeggen, maar toch hè, behoorlijk bestuurlijk inmiddels ervaren met de VVD, CDA, in gemeenteraden, colleges, provincies, et cetera. En dan, dat is heel wonderlijk om dan opeens te merken dat je voor mensen toch een soort grote gaten vijand bent. Zonder dat het überhaupt nog maar over de inhoud gaat. Dus dat is wel een vraag van Wim van den Kamp. Kan jij dat voor mij meer duiden? Waar die haat, of langzamerhand zou ik dat woord toch wel willen gebruiken, of afkeer, vanuit de CDA richting GroenLinks vandaan komt. Of inderdaad, de suggestie dat vergeleken valt met PVV en Forum voor Democratie. Uiterst links, uiterst rechts of zo, dat willen we niet. Waar komt dat vandaan? Ja, terwijl er dus wel vaak, wat ik zeg, lokaal wordt samengewerkt. Mm. Nou, ik weet niet. Ik weet niet of het een kwestie is van haat. Het is meer, nogmaals, ik ken ook de letterlijke omstandigheden niet. Ik was er niet bij, dus ik moet voorzichtig zijn. Maar ik vind het een ongelukkige uitspraak. Laat ik dat vooral helder zeggen namens mezelf. Ik heb sterk de indruk dat als ik met Wopke praat, zijn oriëntatie meer bij GroenLinks ligt dan bij de Partij van de Arbeid. Maar niet samen. Ja. Niet samen. Dat ziet hij echt als een, nou niet hij, maar ook ik. Dat zien wij als een bedreiging. We zien niet in een vijfpartijenkabinet waarvan er dan zo meteen drie links van het midden staan. Want D66 claimt ook nog een beetje links van het midden te staan. Nou, dat zien wij op dit moment niet zitten. We hebben natuurlijk onze eigen problematiek. Nou ja, dat is inmiddels bij iedereen bekend. Nee, ik zou het niet als haat willen omschrijven. Want als ik ook zie hoe Jesse Klaver en Wopke met elkaar omgaan, dan denk ik, nou, die,

ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Central Point. Get IT done. NPO Radio 1. KRO NCRW. Helene Plag. Spraakmakers. Nog steeds hier aan tafel, ook in het laatste half uur, van spraakmakers Wim van den Kamp van het CDA, André van Es van GroenLinks en Ed Nijpels van de VVD. We bespreken de politiek van nu, maar ook wat vaak wordt genoemd het failliet van de middenpartijen en de gevolgen daarvan op de politieke constellatie. Want als we kijken naar hoe de partijen ervoor staan, op links is flink verlies geleden. Nou, de actualiteit rond het CDA hebben we net ook al uitgebreid besproken vorig uur. Meneer Nijpels, hoe komt het dat de VVD dan relatief steady is? Hebben zij het geluk met Mark Rutte? Ja, hebben ze zo ontzettend veel vernieuwd de afgelopen jaren? Nou, het staat als een paal boven water dat Mark Rutte natuurlijk de partij op dit moment draagt. Dat is natuurlijk ook tegelijkertijd zorgelijk, omdat je ook moet zorgen voor je opvolging. Je moet niet, hoe goed Mark Rutte ook is, je moet niet te veel afhankelijk zijn van één partij. Maar tegelijkertijd is de VVD ook opgeschoven naar het midden. Dat toen het verkiezingsprogramma werd gepubliceerd, werd er alom geconstateerd dat de VVD een aantal issues uit het verleden had losgelaten. Daar heeft de toenmalige fractievoorzitter heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Want die heeft zelf een praatdocument het land ingestuurd. En daar met iedereen over gesproken. En dat heeft toch geleid tot een koersverschuiving van de VVD naar het midden. Ja, maar dan zou je als kiezer ook kunnen denken van, zeg, hallo, die VVD gaat meer richting een CDA. Maar dat is niet gebeurd. Ze hebben dan voor de VVD gekozen, meneer Van den Kamp. Wat heeft het CDA dan niet goed gedaan wat de VVD wel goed heeft gedaan? Nou, we hebben een heleboel dingen niet goed gedaan. Ik bedoel, dat we wachten met smart, zou ik bijna zeggen, op het rapport van de commissie Spies, die dit allemaal gaat evalueren. Maar wat is voor u het belangrijkste verschil, of wat er niet goed is gegaan? Nou, de lijsttrekkerswisseling op het laatste moment. Die is toch wel heel ingrijpend geweest. Wopke, die in één keer van vakminister politiek leider moest worden van een politieke partij die op dat moment ook al verdeeld was. Want Pieter was toen ook al duidelijk aanwezig in de discussies. Campagne die eigenlijk mislukt is. Ik bedoel, als op een gegeven moment aan Wopke wordt gevraagd, moet er geen huisartsenvergoeding komen bij de spoedeisende hulp, terwijl zijn geliefde huisarts is. En ik zelf heb gezien in Den Haag dat veel mensen toch onterecht gebruik maken van die spoedeisende hulp. Ja, als je dat soort vragen niet kan beantwoorden, plus die vreselijke kreet nu doorpakken. Maar Wim, is het een grote fout die bij het CDA ook gemaakt bij Rutte 1? Toen jullie ja hebben gezegd met het vreselijke congres, overigens politiek het meest spannende congres wat je ooit kunt voorstellen. Met de gedoogconstructie. In Arnhem, de gedoogconstructie met Rutte 1 is denk ik de grote fout geweest. Want de verhoudingen in het CDA tussen allerlei prominenten, dat merk ik ook wel eens als wij een reunie hebben van het kabinet, die zijn geweldig verzuurd geraakt tussen de hoofdrolspelers. Dat is denk ik de fundamentele fout. Maar ook in de achterban, denk ik. He, dat, ja. Ja, goed, dat, daar begon het, maar meer actueel natuurlijk. De coalitievorming in Brabant en Limburg, waar de PVV of de Forum voor Democratie zo'n rol speelde. Dus je zou kunnen zeggen, de hoofdrolspelers, de verhoudingen zijn verzuurd. Maar de achterban ook, als je ziet hoeveel stemmen Pieter Omtzigt heeft gekregen. Dan zie je dat ook de stemmers, de achterban, de leden van het CDA. Ja, ik vind het een diep verdeelde en buitengewoon instabiele partij inmiddels. Ik heb een schoonvader van 87, die is zijn hele leven lang lid geweest van de KVP, CDA. En die woont in Brabant, huisarts. En die is opgestapt bij het CDA Brabant vanwege de samenwerking die men in Brabant heeft gekozen. Ook mijn partij, de VVD. Die samenwerking die ze hebben gekozen met de Club Baudet. Die zo instabiel was als het zijn kan. Nog even los van hun afschuwelijke inhoudelijke standpunten. Dus als zo iemand, en die voelde zich echt geraakt, is overigens keurig wel door het CDA teruggebeld. Wilt u nu terugkomen? En we bedoelen het niet zo kwaad. Maar uiteindelijk zei hij nee. Dat daarmee heeft, na Rutte 1 heeft het CDA en de VVD trouwens ook, hebben daar in Brabant toch wel een fundamentele lijn overschreden. Maar die twee stromingen, als ik het zo zeg, dat is toch niet nieuw. Dat is er toch al heel lang binnen het CDA. Ik las van de week een analyse waarin stond de laatste keer dat het eigenlijk wanneer het mis is gegaan, Jan-Peter Balken en er was nog een verbinder. Ja. En die wist die twee groepen heel goed bij elkaar te houden. Maar er is geen verbinder meer binnen de partij. Kunt u zich daar een beetje in vinden? Dat beeld herken ik wel. Als ik ook nog zie de duivel toneelkunstenaar Ruud Lubbers. Hoe die erin slaagde om de partij bij elkaar te houden. En je moet niet vergeten, wij zijn in 80 gefuseerd. Na een voorbereiding van, nou, ik denk wel 20 jaar. Want eer dat je ARP, CAU, KVP en de rechtstreekse leden bij elkaar had. Nou, die, ik moet eerlijk zeggen, ik ben een enorme liefhebber nog steeds van die bloedgroepen. Want dat, dat scherpt de discussie aan. Bijvoorbeeld katholieke sociale leer en de kleine luiden van Kuiper. Dat soort discussies, ja, dat vind ik geweldig. Maar daar zijn we van losgeraakt. We zijn onder Sybrand en Maxime, en ik bedoel dat niet beschuldigend, maar we zijn schichtig geworden. Schichtig naar rechts. Terwijl het CDA in dat opzicht een klassieke middenpartij is. En dat ook terug moet komen. En het gaat ook wel lukken. Met de oude waarden als rentmeesterschap en dergelijke. Alle vier. U kent ze. Rentmeesterschap. Gespreide verantwoordelijkheid. Dus niet alles naar de staat. Publieke gerechtigheid. Hè, dus ook nog weer heropvoeden in plaats van alleen straffen. En solidariteit. Klassiek ontwikkelingshulp. Maar moet je dat dan doen? Moet jij dat in jouw visie dat doen in het kabinet? Moet jullie als CDA om te herstellen, om te helen, de verhoudingen weer te vernieuwen, moet je dan juist in het kabinet gaan zitten? Of niet? Hele leuke vraag. Die heeft de redacteur mij ook gesteld. En daar geef ik een even helder antwoord op als aan de redacteur. Gewoon in het kabinet. Ik zie niet... Herbronnen hoeft niet in een oppositie. Nee. Dan ga je met een aardappelschilmesje in een hoekje zitten en dan ga je elkaar bloederig zitten vastbijten. Nee, ik denk ook... We hebben nu die hele strijd met GroenLinks en PvdA. Nou, laat het CDA nu met Rutte, Kaag en Zegers in het kabinet gaan zitten. Ik heb de redacteur verteld, ik kom van een boerderij. En als wij alles volgtijdelijk zouden doen, de koeien melken, hooien en bieten zaaien, dan kwamen we er niet. Maar ja, het kan dus toch niet zo zijn dat de kabinetsvorming uiteindelijk tot doel heeft om het CDA weer rustig te krijgen of zo. Hè? Dat een hoger doel is van welke kabinet er moet komen. Nee. Het gaat mij erom. We gaan zo door, dan kan het CDA herstellen. Daar kan het niet om gaan. Je hebt ook nog wel inhoudelijke ambities. En daar vind ik... Nou, ik begrijp er gewoon niks van het CDA. Waar zit het? Probeer dat dan eens helder te krijgen. Wat begrijpt u niet? Nou, kijk, waar zit het in? Wat Wim zegt, nee, laat het CDA nou maar lekker in het kabinet. Hè, want anders dan gaan we elkaar met aardappelschilmesjes te lijf. Hè, en dan gewoon weer met de ChristenUnie en dan komt het goed. Ja, sorry, maar dat... Het gaat niet om binnen het CDA. Maar maak het nou niet zo ingewikkeld. Ik vind... Laat ik er duidelijk over zijn. Je kan herbronnen en aan het kabinet deelnemen. Okay. En ik ben er niet voor om nu 4 jaar lang te gaan herbronnen in een vage oppositierol. Maar dan laten we even want parkeren. Er komt een middenkabinet. En wat moeten wij dan voor oppositie voeren? Dan vraag je dus van coalitiepartners om als het ware een beetje meewarig van het CDA moet zich weer herstellen. Nou, oké, daar helpen we dan bij. En dan kom in het kabinet en dan zullen we daar rekening mee houden. Dat vind ik nogal veel gevraagd, van welke partners dan ook. Maar Wim, vind je dan uiteindelijk komt jouw redenering? Vind jij nu dat dus eigenlijk D66 moet door de knieën in jouw redenering? Want de ChristenUnie moet binnenkomen. Nou, dan is er één partij door de pomp gaan. Maar ik ga toch even, meneer Nijpels ook, want ik wil verder dan alleen die formatie van nu. Okay, ik wil ook naar de toekomst van die middenpartijen. Want dan heb je het ook over de twee groepen die er zijn. Wat u net aangeeft, meneer Van Kamp, de bescherming van de... Nee, ik zal even toelichten waar ik graag naartoe wil. De bescherming van de kleine luiden, zogezegd. Dus de bescherming van de kwetsbaren. Als je kijkt naar de oude traditionele middenpartijen die opkwamen voor de arbeiders, zoals dat werd gezegd, de middengroepen. Dat zijn ook de groepen die hun vertrouwen juist in de machtspartijen zijn verloren. Dus daar zitten natuurlijk allerlei verschillende stromingen binnen zo'n partij. Ja. Waardoor de vraag, André van Es ook is, en die is al een jaar en dag volgens mij gesteld. Is er nog wel toekomst voor die middenpartijen? Hoe moeten ze zich gaan profileren? Nou, er zullen altijd middenpartijen zijn, zoals er altijd vleugels zijn. Ja, maar hoe zullen wordt die weer succesvol? Dat zal veranderen. Er zullen andere partijen opbloeien. Weer. De VVD zal ongetwijfeld ook nog wel weer een dreun krijgen. Ik bedoel, jij bent zelf ooit groot geworden en daarna is de VVD ook weer teruggezakt. Dat gaat gebeuren. Ik vind bijvoorbeeld, zoals er nu over de Partij van de Arbeid wordt gesproken, die hebben een dreun gehad. Ja. Die ontwikkelen zich, vind ik nu, op een... wat ik ervan zie, op een vernieuwende manier... met een goed besef van dat oude machtspolitieke denken... Ja, dat is niet meer van deze tijd. Dus daar moet een nieuwe beweging, waardoor nieuwe politieke partijen kunnen ontstaan. Maar midden zal er altijd zijn. Als je zo vaak in coalities hebt gezeten en in een kabinet hebt gevormd, dan heb je dat ja, de macht heb je aan je, het heb aan je kleven. Ja, maar er komen ook weer. Ik ben toevallig bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen betrokken geweest bij de collegevorming in Utrecht. De Partij van de Arbeid had daar geloof ik toen nog 3 zetels, zijn niet in het college gekomen. Ik zag daar eigenlijk een totaal andere PvdA. Jonge mensen die helemaal niet meer aan zich hadden kleven, het oude PvdA machtdenken, bij wijze van spreken. Dus daar gebeurt wel wat. Ja. En nou ja, en tot nu toe in het politieke midden in Den Haag zie je daar te weinig van terug. Ja, kijk, dat vind ik. En dat kun je eigenlijk niet meer permitteren. Dus dan zou het leeg of hol, ondermijnd, uitgehold worden. Dus je moet als politieke partijen razendsnel zijn, vind ik, om te vernieuwen, om op een andere manier naar elkaar te kijken, om coalities aan te gaan waarvan je dacht, nou, dat had ik van mijn leven nooit gedacht, dat ik met de VVD zou gaan samenwerken en omgekeerd. Dat moet nu wel. Ja, kijk even naar de VVD. Ik denk dat van alle grotere partijen op dit moment de VVD het meest vertegenwoordigd is in alle bevolkingsgroeperingen. De tijd dat alleen maar mensen met geld of zo of middenstanders op de VVD staan, is voorbij de VVD, wat dat betreft, een echte volkspartij geworden, van jong tot en met oud. En is nu ook een beetje naar het midden opgeschoven. Ja. Dus ja, de middenpartij op dit moment. Ik hou niet zo van die verdeling links-rechts, want die deugt niet meer dan zo'n schabloon van de 30 jaar geleden. Maar ik denk dat de VVD op dit moment die echte middenpartij is, met een succesvolle lijsttrekker. Nou ja, het recept voordat je een aantal jaren, 10 jaar achter elkaar de grootste partij kan worden. Toen ik ooit voor het eerst naar de stembus ging, toen ik mocht stemmen, was het heel duidelijk dat de VVD was de rechtse partij in ons land. Ja. En de VVD is tegenwoordig een middenpartij. Maar wat aan die partij, dat vind ik wel interessant om te zien, heel andere eisen gaat stellen. De VVD, zou je kunnen zeggen, kon zich rechts ontwikkelen, wetend dat je toch wel een linkse correctie kreeg van andere partijen. Nu je opeens by far de grootste bent, moet je jezelf corrigeren eigenlijk. Hè? Moet je zelf steeds alert zijn op, ook moet niet veel naar rechts getrokken worden. Of ik moet nu toch echt wel anders gaan nadenken over vaste banen, minimumloon. Ik moet mezelf als het ware naar het midden toe corrigeren. Ja. Want de VVD heeft dat wel een paar keer. Heeft wel soms die neiging, hè, om te denken dat je op rechte vleugel moet afdenken. Ja. Nou, bij de VVD noemen ze dat. Je hebt PVV-corrivé. Of je hebt Baudet-corrivé. Corvée. Dan moet je weer wat rechts roepen op de tv. Dat is denk ik maar ook dat is grappig dat u het zegt. Dat is precies wat Hoekstra werd verweten. Hij heeft geprobeerd via rechts in te halen. Ja. Nee, maar je ziet, dat vind ik wel aardig in de analyse van mijn twee collega's, dat het CDA uit het midden is gedrukt, respectievelijk zich uit het midden heeft laten drukken, laat ik dat erbij zeggen. Het stuk van Klaas Dijkhoff, waar Ed al aan refereerde, is, ik zou bijna zeggen, een oud KVP-stuk. Die hele sfeer die erin zit, dat is de oude Brabantse KVP. En laat ik ook iets zeggen over die generatiewisseling. Want dat is nu bij het CDA wel nodig. We hebben allerlei informele clubjes natuurlijk binnen zo'n partij. Mm-hmm. Die werken ook allemaal met appgroepjes. En er staan 400 mensen tussen de, laten we zeggen, 25 en de 45, die staan klaar om dat CDA over te nemen, respectievelijk te vernieuwen. En ik hoop dus dat die commissie Spies daar ook wat over zegt. Want ja, met Wim van den Kamp en Hans Hille kom je er niet meer. Hè? Er moet een ander perspectief komen. En hoe ga je om met Omtzigt? Dat puzzelbende. Maar ben jij ervoor dat jullie nog een uiterste poging doen om Omtzigt terug te krijgen in de partij? Ja, maar vooral door dat boekje van hem en die 10 punten die daarin staan. Ik vind het eigenlijk een morele opdracht van Wopke aan Wopke om die 10 punten in het regeerakkoord te krijgen. Wat dat persoonlijk voor Pieter betekent, dat durf ik niet te zeggen, want overspannen en ziek en rust, ik zit daar niet bij al die gesprekken. Maar het CDA, laat ik het duidelijk zeggen, heeft een ereschuld aan Pieter Omtzigt. En die 10 punten uit dat boekje, die zullen jullie ook onderschrijven. Want kijk, weet je wat het grote probleem van onze samenleving is? Dat wij denken in processen. En wij denken niet in resultaat. Mm. Daarom zijn er zoveel kiezers teleurgesteld. Want die hebben wel rechtsbescherming. Maar iemand die, die hele toeslagentoestand, dat weet je. Wij moeten terug naar een politiek die burgers resultaat biedt. in plaats van processen. Ja. En dan is er nog een andere uitdaging, volgens mij, meneer Van den Kamp, waar ook van het weekend veel over geschreven is, dat we vanwege een geïndividualiseerde samenleving veel meer mensen in hun eigen bubbel hebben. Dus kijk je nu bijvoorbeeld boeren, bleek uit het laatste onderzoek, geloof ik, 4 zetels erbij voor BBB. En een kwart daarvan, kwart van de CDA zou nou voor BBB stemmen. Ben je voor Europa, ga je voor Volt, ben je tegen discriminatie, ga je voor Bijeen. Ja. Zijn André van Est de kiezers ook daarin niet te veel eisend geworden? Of zijn de gevestigde partijen gewoon niet meer in staat om ze naar zich toe te trekken? Beide. Ik denk beide. Ja. Maar ik denk wel dat de politieke partijen er goed aan doen om duidelijk te maken dat je ook zelf ook weer in je partij vleugels hebt. En dat je met elkaar altijd weer naar een resultaat, een verder wegliggend resultaat wil streven. En dat is wat ik denk zelf, die doorgeslagen identiteitspolitiek of dat je moet herkennen in je volksvertegenwoordiger en dat is, wordt steeds individualistischer, vind ik geen goede beweging. Je moet juist het persoon iets meer afstand weer nemen van het persoonlijke en denk ik hoef niet de beste vriendjes met jou te zijn. Hey, maar we willen wel ongeveer hetzelfde als we het over maatschappelijke situaties hebben. Ik ben wat dat betreft een optimistisch mens. Ik denk dat het moet. Ik denk dat het moet. En ik denk ook dat je de kiezers daarin mee kan nemen, want mensen snakken volgens mij wel naar een perspectief, een beeld wat iets verder weg ligt dan het hier en het nu en de hele korte termijn. En niet alleen polariseren. Maar je ziet ook die geweldige versplintering. Om maar een voorbeeld aan te halen. De VVD heeft nu 34 zetels. Toen ik in 82 die verkiezing won, had ik er 36. Toen waren we de derde partij. Ja. En nu is de VVD met 34 zetels de grootste partij. Mm-hmm. Dus die versplintering is wel een hele bijzondere opgave. En maakt gewoon ook in de praktijk de formatie lastiger. Dat is één. Maar tegelijkertijd zie je, als je naar de uitslag kijkt, dat er heel makkelijk toch meerderheidscoalities zijn te maken. Als je dat maar wil. En als je maar een beetje over je schaduw heen stapt. En niet al bijvoorbeeld zegt, die deugt niet, die deugt niet. Als je niet deugt, dan moet je dat vaststellen aan de hand van het debat over de inhoudelijke standpunten. En dan zeggen, ja, dat gaat het te ver. Nou, dan begrijpt ook iedereen dat je dat niet wil, maar van tevoren partij in de ijskast zetten of niet. Dat en lijkt me voor. En je moet niet vergeten laatste dat opmerking nog. Individualisering de afgelopen 30 jaar, en dat is de schuld van ons allemaal, want ik ben ook lekker individueel als het erop aankomt. Die individualisering die heeft de gemeenschapszin verdrongen. En gisteravond was er een meteorologe bij Umberto. Mm-hmm. En die vroeg aan Frans Timmermans. Die vroeg aan Frans Timmermans, waarom vechten die partijen dat niet intern uit, in plaats van al die afsplitsingen? Net wat jij zegt. Probeer nou eens binnen zo'n CDA, VVD, discussie te voeren. Toon dan ook aan als partijleider van, nou, dit is uiteindelijk de conclusie geworden. Mensen snakken naar een verklaring van wat er bijvoorbeeld binnen het CDA gebeurt. En er is grote toekomst voor de middenpartijen. Amen. Om die punt, ik wou net zeggen, om dat punt nog maar eens te zeggen. Maar hoe? Nou ja, toekomstige generaties zijn in ieder geval Die zijn bereid. Ja. Dank, alle drie. Ed Nijpels, André van Es, Wim van den Kamp. Dank jullie wel. De Nationale Nieuwsquiz. De stroopwafels zijn ook op, hè? Ja, wij gaan nog even door, meneer Van den Kamp. Ja. Met de Nationale Nieuwsquiz, daar besluiten wij spraakmakers altijd mee. En onze quizkandidaat zit op afstand, is Jan van Klinken uit Emmen. Meneer Van Klinken, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u er helemaal klaar voor om de quiz te spelen? Ik ben, ja, dat hoop ik. Ja, u heeft weinig keuze, hè? Het moet nu gaan gebeuren. Ja, ja. Gisteren heeft Ed Veldhuizen 48 punten neergezet. Dus daar ligt de lat in ieder geval om overheen te gaan. Nou, succes. Dat wordt moeilijk. Nou, we gaan het gewoon proberen. Zet hem op. Oké. Het is Noord-Macedonië dat de eerste kans krijgt. Schot op de paal buiten bereik van Stekelenburg. Daarna pakten we het wel heel goed op en we creëren de ene kans naar de andere. Donjan Malen ziet hier Memphis Depay en die tikt de bal uitstekend in de hoek. Een verdiende voorsprong. We hebben het zo lang gemist, dus je gaat er gewoon helemaal voor. Ook al als de buiten al binnen is. Dus het was echt heel leuk. En zo wint het Nederlands elftal. Met 3-0 is het overtuigend groepswinnaar. Nou, we staan er goed op in ieder geval. Nederland is gewoon de beste, toch? We moeten dat vertrouwen gewoon hebben. Ja, het was soms wat slordig, maar het Nederlands elftal heeft gisteren uiteindelijk wel een overtuigende 3-0 zege behaald op Noord-Macedonië. Hoe heet de speler die gisteren 2 keer scoorde voor Nederland? Dat was Wijnaldum. Ja, zeker. De aanvoerder heeft voor Oranje nu meer doelpunten gemaakt dan Marco van Basten en Dirk Kuyt. Heel erg spannend was de wedstrijd niet, omdat Oranje al geplaatst was voor de knock-outronde. Het was wel anders bij de wedstrijd Denemarken tegen Rusland. Wat was de uitslag van die wedstrijd? was 4-1 voor de Denen. Ja, precies. En ze waren eigenlijk, hadden 2 nederlagen gehad, waren al zo goed als uitgeschakeld. Maar nu zijn ze door die uitslag toch 2e geworden in de pool. En gaan dus door. Dan vraag 3, meneer Van Klinken. We gaan eerst luisteren naar een fragment. Er komen sancties tegen exportbedrijven in olie, tabak. Economische sancties die het regime hard moeten raken in waar het pijn doet, de portemonnee namelijk. En Europese banken mogen geen leningen meer verstrekken of investeren. To stop this lawlessness, we need these sanctions badly. Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben gisteren ingestemd met een pakket van strafmaatregelen tegen personen die verbonden zijn met het regime van welk land? Wit-Rusland. Ja, een reactie op de mensenrechten schendingen en de gewelddadige onderdrukking van de bevolking. Er was meer Europese boosheid, namelijk over de anti-LHBTI-wet in Hongarije. Demissionair premier Rutte gaat zijn collega Orbán daar vandaag ook op aanspreken, of binnenkort. Tegen die wet werd gisteren ook gedemonstreerd in Amsterdam. Op welke plek in de stad vond dat protest plaats? Op het Dam. Op de Dam? Het was bij het homo-monument op de Westermarkt. Oké. 500 aanwezigen waren daarbij. Dan vraag 5. We gaan weer een fragment luisteren en u moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ik sta hier niet berekenend. Ik sta hier zo constructief mogelijk. Dus ik probeer echt de impasse waar we in zitten en wat gewoon best wel pijnlijk is voor ons allemaal, om daar zo min mogelijk een blokkade te zijn. Ja, de gasten hier in de studio mogen even niks zeggen. Wie is het, meneer Van Klinken? Meneer Hoekstra? Nee, het is Gert-Jan Segers, de leider van de ChristenUnie. Hij reageerde op de formatiegesprekken die op slot zitten. Om die gesprekken weer een beetje op gang te helpen, neemt informateur Mariette Hamer een ongebruikelijke stap. Ze heeft Mark Rutte en Sigrid Kaag gevraagd om wat te schrijven. Om de... Even kijken of een... Nou, liever niet kijken, want ik mag niet spieken. Nee, nou, of een schets voor het regeerakkoord. Dat is het inderdaad. En dat zou 9 juli af moeten zijn. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Daar krijgt u cryptische aanwijzingen voor. Hoe sneller u dat weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus luister goed. Wie bedoelen we? 4. Mijn stem wil ik nog 1 keer laten horen. Stop. Zeg het maar. Meneer Van Acht. Het zou zomaar kunnen. Ik was al bij de oprichting en nu richt ik me voor het laatst op. Inderdaad, ik kan mij hier niet meer vinden in de opstelling rond de Palestijnse zaak. Ofwel, na 50 jaar heb ik mijn lidmaatschap op het CDA opgezegd. Daarmee heeft u veel punten binnengesleept. Staat de factor op 8 en moet u 7 vragen goed hebben in die tweede ronde. En die spelen wij meteen door. De Nationale Nieuwsquiz. Goed zo. Volgens de Britse zender ITV gooit welke webwinkel miljoenen teruggestuurde producten gewoon weg? Amazon. Amazon is het. Wat is de uitslag van België-Finland? Dat was 2-0 voor de Belgen. Ja. De huizenprijzen zijn in een jaar tijd met afgerond hoeveel procent gestegen? Dat heb ik 12,9%. Ja, heel goed. Regisseur Steven Spielberg gaat aan de slag voor welke streamingsdienst? Stop. Netflix is dat. In welk Europees land is de regering gevallen? Pas. Zweden. De Spaanse regering heeft gratie aan 9 separatisten uit welke regio gegeven? Uit Catalonië. Ja, zeker. Welke geestelijk leider ontving gisteren 20 gevangenen thuis?